Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλά είμαστε, κυρία μου, εσείς πώς είστε? Ελπίζω, εγώ μια χαρά. Μετά το χτεσινό, μετά τη χτεσινή τούμπα. Όχι τούμπα, δεν μπορώ να πω τούμπα, μικρό ατύχημα. Λοιπόν, ελπίζω η τεχνολογία κάποια στιγμή να φτάσει σε σημείο που να ακούω και τη μουσική καθαρά όπως και σένα. Γιατί δεν ακούς τη μουσική? Όχι, δεν ακούω, αλλά με γρατσουνιές. Αλλά δεν με πειράζει. Όμως ο σκοπός είναι ότι έχω μια άποψη και εγώ τώρα και είναι προς το καλύτερο. Και γι' αυτό οφείλω να σου πω ευχαριστώ. Μπράβο. Ωραιότατα. Έτσι φεύγουμε. Τώρα στον αέρα. Δεν έχουμε αεριστεί πλήρως, κυρία μου. Έχουμε φύγει, οπότε αρχίζω να χαιρετάω εγώ τους μέσα και εσύ τους έξω. Να πω σήμερα στους φίλους μας, σε όλους, ότι είναι παιχνίδι γνώσεων. Σήμερα με τον Σύφαντο θα κοντραριστούμε άγρια, πολύ άγρια όμως. Λοιπόν, Μέρη Όμικρον, γεια σου δικιά μου, την αλκιόνη μας, τον Τίνγκου, το θέμα. Έτσι, έτσι, για αυτή την Γκου έχει γίνει επεισόδιο μέρες, ναι, ναι, ναι. Θέλω να βλέπω τα μάτια μου, πώς θα στσώ, γεια σου, Παντελή. Λοιπόν, το Στέλιο Κολυνιάτη και τον Γλυκό μας Στήμον. Και εγώ βλέπω ίσως, βλέπω Captain Morgan, βλέπω εξ παλίου, δεν ξέρω γενεσεπά, κιελά εξ παλίου, που πάνε να πει δεν ξέρω αν είναι άντρας ή γυναίκα, και βλέπω και 7 ντροπαλούς επισκέπτες, κυρία μου. Να είναι καλά. Και σε αυτούς πήγε και κεφαλή, το λέω εγώ για να μην πει. Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, εγώ θα λέω, θα έλεγα σιγά σιγά λίγη μουσικούλα, ναι, και μετά να δούμε πού και θα μας βγάλει. Και παιδιά, έχουμε παιχνίδι και εσύ νεκτάριο μπορείς να σκεφτείς. Το παιχνίδι δεν αφορά μόνο το νεκτάριο, αφορά και εσάς, δηλαδή όπου ο νεκτάριος αδυνατεί εσείς παίρνετε το λόγο, έτσι. Που δεν θα τον πάρετε το λόγο. Εγώ είμαι αγριεμένος, έχω φάει καλά, έχω κοιμηθεί καλά, έχω πιει και δύο μπύρες, είμαι δυνατός σήμερα, πολύ δυνατός. Τα μικρόφωνα μας είναι ανοιχτά, το Skype μας είναι ορθά ανοιχτό. Και αυτό. Έτσι. Καλησπέρα του Ίγκη. Εντάξει, Ίγκη μου, ξεκινήσαμε. Λοιπόν, αυτό είναι σίγουρο. Έτσι. Το Skype είναι ανοιχτό για όποιον θέλει να βγει στον αέρα και να παίξει. Όποιος θέλει, βεβαίως με τα χαράς περίσχιας θα τον φιλοξενήσουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια μουσικούλα και συνεχίζουμε. Πάμε. Άντε, καλή ακρόαση σε όλους. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. With song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. ξανά γυρίσαμε. Ναι, με προκ... εγώ δεν έχω καλόν ήχο, από ό,τι μου λένε τα παιδιά. Πρέπει να με ανεβάσεις λιγάκι, γιατί εσύ φαίνεσαι ακούγεσαι δυνατά, εγώ σιγά. Οπότε, Γκίγκι, λίγο ησυχία, θα σου πάρω την μπάλα και θα παίξω εγώ. Εντάξει, θα σας ανεβάσω, κυρία μου. Τι να κάνω, μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Ανεβάστε με λίγο και να μου ανεβάσει και το κέφι. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εσύ πρέπει να ανέβεις μόνη σου. Εγώ βγαίνω μια χαρά από μόνη μου. Εσύ δεν ξέρω. Έτσι, μπράβο. Εγώ σε υποβαθμίζω συνεχώς, διότι. Που θα σταθεί η δική μου ελαχίστη λάμψη μπροστά στο. Μεταξύ μας. Βεβαίως και είδες παρόν ο Χόρχε. Μόλις ήρθε. Να στείλω την καλησπέρα μου και να του πω ότι ο Ίγκη έχει αρχίσει να κυνηγάει τη σκούπα. Γιατί την ηλεκτρική, γιατί την έχει δει κανένα 2-3 φορές που του τσιμπάει τις κροκέτες από κάτω, ξέρω εγώ, που βρούμε καμιά κροκέτα, πάπ' τη ρουφάμε. Και έχει αρχίσει και τα έχει βάλει με τη σκούπα τελευταία. Και η σκούπα είναι εχθρός. Η σκούπα είναι εχθρός. Ναι, γιατί του τρώει, ξέρεις, κάτι, του παίρνει κάτι μικρά έτσι που αφήνει κάτω στο αυτό και έχει μεγάλη πλάκα να τον βλέπεις να κυνηγάει τη σκούπα, να τη δαγκώνει και να τη γαυγίζει. Δεν ξέρω αν το δικό του, αν τη, η σουσουράδα η δικιά του κάνει έτσι. Είναι και μικρούτσι, πιο μικρή από τον Ίγκη μου η Ζιζέλη. Αλλά τες πω. Έχουν αφασία αυτά τα σκυλιά λοιπόν. Πάμε. Μάλιστα, πολύ ωραία. Λέει, ακούγεσαι, λέει, με ήχο. Ακούγομαι με ήχο, πώς θα ακουγόμουν. Όχι, όχι, όχι, ακούγεσαι, λέει, με βάθος, με αντίλαλο. Μ' αρέσει, συμφάντα, στο έχω πει, μη με χαλάς. Δεν σε χαλάω, ρε παιδί. Με χαλάει ίδια, δεν χρειάζεται προσπάθεια, αλλά ανθρώπινο χέρι. Επίση με χαλάει από μόνη της, έλα μου. Τέλος πάντων, για κάτσε να βάλω ένα τραγούδι να δω, γιατί σε έχω με ήχο. Για και μέχρι εδώ που έχουμε φτάσει, έτσι, είναι πολύ καλά, θα έλεγα. Κατάφερε ο Νεκτάριος, συγγνώμη, μέχρι να ενώσει Skype με Sam, κάτι που δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα εμείς. Εγώ έχω όλα τα εργαλεία, αλλά ακόμα δεν μπορώ να βγάλω καλόν ήχο προς τα έξω και δεν τολμώ να έχω καλεσμένο. Ενώ ο Νεκτάριος, εντάξει, μπορεί και τα διαχειρίζεται και τα χειρίζεται, ξέρει, ας πούμε, τι του συμβαίνει. Λοιπόν, και τα διορθώνει. Είμαστε μια χαρά. Είμαστε μια χαρά. Βέβαια, ό,τι είναι δυνατόν σήμερα, σήμερα για να φτάσουμε σε εκπομπή. Να κάνουμε. Εντάξει, μην ανησυχείτε, θα το φροντίσω δε όντως. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα συνεχίσουμε μετά. Ναι. Πήγαμε. Yesterday my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. Said something wrong. Now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Yes, I believe yesterday. Λοιπόν, δεν μπορώ να φωνάζω δυνατά, δηλαδή να σκούζω, που λένε. Τι σημαίνει σκούζω? Σκουζουμάρια. Σκούζω σημαίνει παράγω ήχους χαμηλόφωνους και ασύνδετους μεταξύ τους, προερχόμενους από την ίδια πηγή και για τον ίδιο λόγο. Επίσης, σκούζει στα ιταλικά σημαίνει με συγχωρείτε. Να το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, μήπως ξέρεις όμως και σκουράντζος, όταν λέμε σκουράντζο, τι εννοούμε? Σκουράντζο. Mm-hmm. Με ωμέγα ή σκουράντζο, ας πούμε, πως λέμε η τσουρα. Τώρα να σου πω κάτι στην ορθογραφία. Θα σε γελάσω. Ακουστά την έχω τη λέξη, γιατί αυτή δεν την έχω δει πουθενά. Αλλά ναι. Κοίτα, μην κάνεις κανένα λάθος. Μην τολμήσει. Δεν τολμάω, ρε παιδί μου, να κάνω λάθος. Όταν λέμε λοιπόν ότι σήμερα, παιδιά, ετοιμαστείτε, γιατί έχουμε σκουράντζο, τι περίπου εννοούμε? Όχι περίπου, ακριβώς. Μάλιστα, κατάλαβα. Εγώ θα έλεγα σκουράντζο, ότι δεν ξέρω τι είναι. Αφαλής σκουράντζο, δεν ξέρεις τι είναι. Με ωμέγα? Με ωμέγα θα έλεγα ότι πάλι δεν ξέρω τι είναι. Με όμικρον, πάλι δεν ξέρεις. Λοιπόν, ναι. Όλα τα άλλα δεν έλεγα, μένουν τα ίδια. Την ίδια ορθογραφία. Λοιπόν, παίζουμε με το σκουράντζο. Εγώ προσπαθώ κάθε Σάββατο, περί το να σου πω, σύμφανται ότι κοιμάμαι με το όνομά σου στο στόμα και με τη σκέψη σου. Λοιπόν, και αυτό γιατί, ας πούμε, ανάλογα το θέμα που έχουμε, βέβαια, έτσι. Να, σήμερα είχαμε λέξεις. Γυρίζω πίσω και θυμάμαι τη γιαγιά. Τι θυμάμαι στην κουζίνα, τι θυμάμαι εκεί, τι θυμάμαι πώς έλεγε, ας πούμε, γιατί η γιαγιά ήταν τυφλή, θεότυφλη όμως. Και ναι, την υπέρα αγαπούσαμε, ήταν η λατρεμένη μας. Και όταν ήθελε να δει αν έχω παχύνια, αν έχω μεγαλώσει, αν έχω ομορφύνει. Λοιπόν, είδες τι γράφει η Γεωργία, η Γκου. Mm-hmm, εδώ mm-hmm. το λέμε για τους πολύ αδύνατους και αδύνατες και γράφεται με ωμέγα. Α, είσαι σκουράντζο που λένε, ας πούμε, έτσι, ναι. Σαν επίθετο πιάνεται, άντε μπορεί. Τέλος πάντων, ουσιαστικό, σκουράντζο, ουσιαστικό είναι ουσιαστικά, όπως για να το πούμε, και με όμικρον ουσιαστικό βγαίνει. Ο σκουράντζος είναι, έτσι, και συνοδεύει φαγητό. Σας βοηθάω πάρα πολύ και μέχρι εδώ, τέλος. Ο σκουράντζος έχει... συνοδεύει φαγητό. Ναι, ναι, ναι, συνοδεύει φαγητό, δεν σου λέω όμως ποιο, γιατί άμα σας πω, εντάξει, το βρήκατε, έτσι. Σκουράντζο όμως, λέγανε αυτό οι παλιοί. Η γιαγιά, ας πούμε, έλεγε σήμερα θα ψήσω σκουράντζο. Ορίστε, πόσο άλλο πια δεν μπορώ. Δεν μπορώ, μανούλα. Τον τρώνε και όμως τον σκουράντζο. Εμείς δηλαδή σύγχρονοι. Σύγχρονοι, τον τρώμε ομό το σκουράντζο. Δεν τον ψήνουμε, τον τρώμε ομό τον σκουράντζο. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, θα παίχτε για ένα τραγούδι για λίγο χρόνο, έτσι, ένα τεταρτάκι. Να θες και ένα τραγούδι τεταρτάκι ολόκληρο, μόνο μια χαρά. Και ένα τεταρτάκι, λέω, θα παίχτε η λέξη στο chat. Κάτι πλησιάζει λίγο η μέρη όμικρον, αλλά ίσως έχει πάρει αδύνατη γριά σκευρωμένη, σκουράντζο. Ίσως έχει πάρει από... Ρέγκα. Έλα. Ρέγκα, λέει ο Στίμων. Ο Στίμων πού το γράφει, ρέγκα? Α, μπράβο, ο Στίμων κέρδισε. Λοιπόν, ναι. Με συγχωρείς, λοιπόν, κάτσε μια στιγμή. Είναι τόσο κακή η οικονομική κατάσταση στη νέα Ελλάδα, στην νέα ελληνική πραγματικότητα, που τρώμε τις ρέγγες ομές. Γιατί τις τρώνε ψητές? Γιατί εσύ τις τρως ομές? Συγγνώμη, παστή δεν είναι, παστό δεν είναι αυτό το ψάρι? Τη ρέγγα όμως την ψήνεις. Πού την ψήνεις, καλά? Στην εφημερίδα, ήξερα, κυρία μου. Ήξερα, μπράβο, αυτό. Είχα δει τη γιαγιά, αυτό και έκανε. Στην εφημερίδα. Α, λέγω, άλλο αυτό. Εγώ να τι κάτσω ψήνεις τώρα, όμως. Για συγγνώμη, βρε συνεκτάρι. Εγώ τώρα να κάτσω να ανάψω φωτιά μέσα στο σπίτι μου, ε? Ή να βγω έξω στη βεράντα ή στον μπαλκόνι, ξέρω εγώ, να βάλω μια εφημερίδα και να ψήσω τη ρέγκα. Βέβαια, πώς θα γίνει, η ρέγκα είναι. Άμα δεν την ψήσεις, θα τη λήξεις δύο εφημερίδες. Όχι, και τα λοιπά. Ο Στίμων προηγείται με ένα 0. Λοιπόν, ο Στίμων και μπράβο. Μπράβο, Στίμων. Από πού είναι ο Στίμων? Ζω να σε Στίμων, δώσε μου, ναι, δώσε μου σήμα. Πού βρίσκεσαι, στίγμα, ναι. Ο Στίμων να μας δώσει στίγμα, παρακαλώ. Γιατί, είναι πάρα αυτά και ας καρδαμιχτεί. Ναι, αν είναι κάτω από το βλάκι, ενδεχομένως να παίζεται ευρέως η λέξη. Έτσι, εμείς δεν τη χρησιμοποιούμε, βέβαια. Δεν την έχω ακούσει από τον μπαμπά μου. Άμα τον ευρώ, αυτόν τον Εβραίο που με έκανε και έχασα, θα τον ρημάξω. Λοιπόν. Σκουράντζα λοιπόν, και μετά ψάχνουμε άλλη. Φύγαμε για να ψάχνουμε άλλη. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι που λέει, είναι το τραγουδάκι που λέει «There are reasons to believe in a better world». Ναι, μόνο που δεν είναι αυτό το τραγουδάκι, αυτό είναι τραγουδάρα. Και είναι μικρούλι, έτσι. Είναι 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα. Δεν πειράζει. Μόνο. Μια και αυτό το είπες τραγουδάκι. Έτσι. Έτσι. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Λοιπόν, με ρωτάς, αφού είναι επιλογή σου, δεν θα μπορούσα να πω ότι δεν είναι όμορφη. Καινούργιες αφίξεις. Έχουμε την εξαγχιστίας πατριώτησά μου, Ρέα 31. Να είναι καλά. Γεια σου, Ρέα μου. Χαίρομαι που είσαι και σήμερα μαζί μας. Και βέβαια είναι και ο Δημήτρης 1965, ο οποίος ανακοίνωσε. Όχι, είναι μετά από εμάς. Ναι, ναι, ναι, ναι, σήμερα η εκπομπή επανέρχεται και δεν είναι... Αν και δεν είναι απολύτως καλά, αλλά παρόλα αυτά... Δεν έχει σημασία, θα κάνει είναι... τη θεματική του. Θα είμαστε, ναι, ναι, ναι, θα είναι μαζί και θα δώσει ρέστα. Γεια σου, Δημήτρη. Δεν ξέρω, ο Δημήτρης είναι και είμαστε και μια ηλικία, έτσι. Α, δεν ξέρω την ηλικία του, δεν ρωτώ. Εγώ εδώ μέσα δεν ρωτώ ηλικίες. Εκτιμώντας ότι το 1965 είναι έτος γεννήσεως... Α, εγώ δεν το έχω πάρει έτσι. Εγώ νομίζω ότι είναι κάτι άλλο. Κάτι άλλο λοιπόν, για τον θα μας το λύσει. Θα μας τη λύσει την απορία. Εκτιμώ. Λοιπόν. Πού είμαστε? Α, να περάσουμε. Στο radiomusicheaven.gr. Θα λέω εκεί είμαστε. Αλλά κάποτε. Εντάξει, θα περνάμε από τη μία φάση στην άλλη. Έτσι θα πετάω. Και εσύ ό,τι πιάνεις. Τώρα που έχουμε Στίμον, αν και τώρα που έχουμε Στίμον, είμαι πολύ σίγουρη ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο Στίμον εκείνος που θα κερδίσει σήμερα και θα πάρει τις φιλούμπες. Εσύ θα μείνεις πολύ πίσω. Ναι, δε, σε προλαβαίνει. Τι είναι, δεν φταίω εγώ. Δεν φταίω εγώ, Σύφαντε. Στιμονάκι, να είσαι λίγο καλός με τον Σύφαντο και να του δίνεις λίγο χρόνο να σκεφτεί. Έτσι, καλέ μου. Στίμον, σε προκαλώ. Στίμον, σε προκαλώ. Λοιπόν, πάμε για τη δεύτερη. Εσύ έχεις ετοιμάσει για μένα, αλήθεια? Όχι, δεν έχω ετοιμάσει για σένα. Πάμε εσύ να παίξεις το δεύτερο σε και θα ετοιμάσω κι εγώ για σένα, μη σε νοιάζει. Λοιπόν, τι εννοούμε όταν λέμε θα πάμε στο Λιακωτό να μαζέψουμε Μακεδονίες? Τι έχουμε και εκεί, Μακεδονίες? Το Λιακωτό θες να σου εξηγήσω ή το Μακεδονίες? Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Το Λιακωτό εγώ εκτιμώ ότι είναι ο κήπος. Ναι, ο κήπος που έχουμε στην αυλή, εκεί που χτυπάει ο ήλιος δηλαδή. Mm-hmm. Τώρα το Μακεδονίες θα μπορούσε να είναι... Πώς το είπες, παρακαλώ. Μακεδονίσι. Μακεδονίσι. Ναι, Μακεδονίσι ή Μακεδονίσι. Όπως και να το πεις. Την ίδια έννοια. Λοιπόν, μαζεύουμε Μακεδονήσι από το Λιακωτό. Ναι. Εσύ λες το Μακεδονήσι μπορεί να είναι κρεμμύδι, μπορεί να είναι... Συνήθως το Λιακωτό τέτοια πράγματα βρίσκει κανείς. Ντομάτες, ντοματούλες, αγκουράκια, πώς το λένε. Ναι, αλλά εγώ δεν θέλω ντομάτες, αγκουράκια και πιπεριές για να φτιάξω γεμιστά. Εγώ θέλω το Μακεδονήσι. Κατάλαβες. Οπότε από σένα ζητώ το Μακεδονήσι να μου πεις τι είναι για να ξέρω τι θα πάω να μαζέψω το Λιακωτό. Ρε μπας και είναι μαϊντανός. Να σου πω κάτι, ποιον έχεις δίπλα σου? Κανέναν. Και πού το βλέπεις? Εδώ δεν παίζεται τίποτα στο chat, μόνο σου το βρήκες. Το μαϊντανό, προφανώς το βρήκα μόνος μου το μαϊντανό. Τι λέτε κυρία μου, δεν κατάλαβα. Σας παρακαλώ επιτέλους. Μακεδονίες τον λένε στα επτάνησα. Δεν λένε μαϊντανό, εμείς τον λέμε πιο μαϊντανό. Λοιπόν, Μακεδονίες τον λένε, ναι, αλλά το Λιακωτό δεν το βρήκες όμως. Γιατί τι είναι, τι το Λιακωτό, με συγχωρείτε. Σίμων, κάνε refresh, αγόρι μου, κάνε ανανέωση σελίδα. Μπράβο. Ο Σίμων ακούει, η τέτοια δεν ακούει. Ποια? Η Γκου δεν ακούει. Η Γκου λέει ότι έχει. Α, και ο Στίμον κάνει διακοπές. Refresh κάνει, παιδιά. Εσύ κοιτάς την Γκου, εγώ τον Στίμον. Για πάμε, θέλουμε τραγούδι. Α, Λιακωτό δεν το βρήκες. Δεν το βρήκα. Πώς, αυτό το κυπάκι. Το μπορεί να είναι ένα μέρος το οποίο το χτυπάει ο ήλιος, αλλά ο ήλιος δεν χτυπάει μόνο τον κήπο μας. Χτυπάει και κάτι άλλο ενδεχομένως. Όχι ενδεχομένως, χτυπάει. Το μπαλκόνι μας. Όχι, και τον μπαλκόνι μας το χτυπάει, αλλά δεν θέλω τον μπαλκόνι. Την ταράτσα. Πολύ σε βοηθά όμως. Καλά τώρα, εντάξει, ετοιμάσου. Μαϊντανός τα τούρκικα λέει ο Στίμων, αλλά ατύχησες αγόρι μου, 1-1 είναι το σκορ. Για αυτό το σκορ μου αρέσει εμένα πάρα πολύ, γιατί μαθαίνεις. Χρησιμοποιούν σαν Ιταλοί, ας πούμε, ναι, εμένα με τρελαίνουν. Δηλαδή δεν ξέρεις πόση χαρά νιώθω όταν τις θυμάμαι, γιατί εντάξει, δεν σου έρχονται σε όλες τις φάσεις, αλλά όταν δηλαδή βάλεις το μυαλό σου και πεις τώρα θα. Δεν σου έρχονται, έτσι, φλασιέστρος. Απίστευτα χαίρομαι με αυτές τις λέξεις. Πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι πλούτος. Πλούτος. Φύγαμε. Αν και κάποιες είναι ξενόφερτες, αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς τις ακούγαμε από αγαπημένα χείλη. Οπότε τις λατρεύουμε. Εντάξει, γιαγιάδες, παππούδες και τα λοιπά. Δεν ήταν τόσο κολλημένος με τα επτάνησα. Πρέπει να τον ψάξω αυτόν τον παππού. Η γιαγιά όμως υπεραγαπούσε τη Ζάκυνθο. Υπεραγαπούσε το τζάντι της. Σημαντική πληροφορία αυτή. Ο μπαμπάς γεννημένος στην Πάτρα. Έτσι. Η γιαγιά εκεί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, βέβαια. Πάμε τραγουδάκι, Nirvana, Come As You Are. Πολύ ωραίο και μ' αρέσει πάρα πολύ και να το αφιερώσω στο Στίμον που έχει και μία στο ενεργητικό του, έτσι, μία απάντηση σωστή. Να μην το ξεχνάμε, γιατί στο τέλος έχουμε δώρο. Πάμε. Πάμε. As I know it'll be, take your time. σε πονετάρει, να με πεις. Όταν ξέρω βήχο ακούγομαι στην αέρα. Δεν έχω πιστεί, δεν σου έχω εμπιστοσύνη στην κονσόλα. Τώρα που ερώτησες, είσαι στον αέρα. Όχι, όχι, όταν έχουμε τραγούδι. Όχι, δεν νομίζω. Λοιπόν, θα μας το λέγανε. Να πω στο παιδί που με ρωτάει εδώ, ναι, ήταν θεότυφλη η γιαγιά. Δεν ήξερε καν ούτε τι μορφή έχουν τα παιδιά της, γιατί τα άφησε πάρα πολύ. Τα άφησε πάρα πολύ, τα άφησε, ξέρω εγώ, μικρά, στην εφηβεία, ας πούμε. Φαντάρος ο μπαμπάς μου, ξέρω εγώ. Κατάλαβες, μεγάλα όπως ήταν τα παιδιά της, όχι, δεν τα ήξερε. Πούμε, τα εγγόνια της τα ξέρει. Λοιπόν, και εμάς μας έψαχνε στα μπράτσα, ξέρω εγώ, και μου έλεγε σαν σκουράντζος έγινες. Εγώ γενικά σαν σκουράντζος ήμουνα. Αλλά η γιαγιά με ήθελε πιο πιο παχουλή, ρε παιδί μου, να πιάνει τα μπράτσα μου. Κάτσε τα μπρατσάκια μου τότε, μικρή. Γενικώς ήθελε, οι γιαγιάδες. Και θυμάμαι τη λέξη, σαν σκουράντζος μου έγινες. Νομίζω ότι το αδύνατο είναι και άρρωστο. Έτσι. Σου βάζουν, ας πούμε, ένα μοσχάρι στο πιάτο, στο τραπέζι, το τρως ολόκληρο και επειδή αφήνεις, ξέρω εγώ, λίγο από την ουρά, σου λέει δεν έφαγες τίποτα, μυστικό είναι το παιδί σήμερα και τέτοια, ας πούμε. Ο μπαμπάς μου λέει πριν αρχίσεις, αν είναι να το αφήσεις στο πιάτο σου να μας το πεις. Μην το ξεκινήσεις, λοιπόν, ή όλο ή καθόλου. Μα πώς θα γίνει, έτσι. Δεν θέλει να αφήνουμε τίποτα στο πιάτο. Έτσι, σωστό. Δεν μου λες, κυρία μου, ξέρεις τι είναι τα κουκιά, τα παππούδια. Παππούδια. Ναι. Τα κουκιά τα ξέρω, τα παππούδια τι είναι, είναι τα ντυμένα, εννοείται, χωρίς να τα έχουν καθαρίσει. Δεν είπα κουκιά με παπούτσια, είπα παππούδια. Τι κουκιά παππούδια, εγώ ξέρω, μήπως είναι αυτά τα ζερωμένα, όχι, τα αποξηραμένα. Δύο λίγο κουκιά είναι, τα φρέσκα και τα αποξηραμένα. Ναι, κατά 50% λοιπόν, θα ξεκινήσεις από 50% να προσπαθείς να βρεις ποιο από τα δύο που θα μπορούσε να είναι. Τα παππούδια, τα πράσινα. Τα πράσινα. Λυπάμαι, χάσατε το ταξίδι. Είναι τα άλλα τα αποξηραμένα. Είναι τα άλλα τα ξερά. Πού να πάρει, γιατί δεν μ' αρέσουν. Αλλά δεν είναι τα ξερά. Είναι τα ξερά υπό ειδικές συνθήκες. Εντάξει, τέλος πάντων, αποξηραμένα το ίδιο. Είναι μέσα από το ότι είναι σωστή η έκφραση. Όχι, κυρία μου, να μου κάνεις τη μια μισή χάρη που έλεγε και η γιαγιά μου. Πώς απορροφούν τους χυμούς από αυτά τα κουκιά, πώς γίνεται αυτό. Δεν ξέρω τη διαδικασία. Με τον ήλιο. Άρα αποξηραμένα, είναι έτσι τα λέμε. Πώς λέμε το σίκο, το λιαστό, το κουκί, το λιαστό λοιπόν. Ναι. Περίμενε. Αυτά τα οποία τα αφήνεις και ξεραίνονται όταν, όπως φυτρώνει το κουκί, έτσι, μέσα στο φυτό το αφήνεις, ρε παιδί μου, και κάποια στιγμή στεγνώνει, ξεραίνεται. Έτσι, από εκεί τα μαζεύουν και είναι αυτά τα ζαρωμένα. Όμως εμείς δεν τα μαζεύουν πράσινα και τα πλώνουν. Όχι. Εμείς όμως λέμε παππούδια, τα κουκιά αυτά τα ξερά, τα οποία τα βάζεις 2-3 μέρες στο νερό και έρχονται και γίνονται, ναι, και φουσκώνουν και γίνονται μαλακά, τραγανά και τα λοιπά, και είναι κατεξοχήν μεζές για τσεκουδιά. Χωρίς να επεξεργαστεί καθόλου, έτσι όπως είναι, απλά φουσκωτός. Έτσι. Ναι, έτσι, απλώς. Απλώς. Βέβαια. Και είναι καταπληκτικός μεζές, έτσι. Πρωτόγονη. Πρωτόγονη σας βρίσκω. Δεν κατάλαβα τι... Έλα, βρες τι. Με συγχωρείς. Λες ότι είμαι πρωτόγονος εγώ, που τρώω ένα φυτό, τρώω ένα καρπό ο οποίος τρώγεται και φρέσκος και ομός, και δεν είσαι πρωτόγονη εσύ που τρως τη ρέγγα άψητη. Θα μας λογάνεις. Δεν βαλτίζα. Η ρέγγα είναι ήδη επεξεργασμένη και ψητή. Έτσι, ψητή. Πώς είναι η λακέρδα, ρε παιδάκι μου, ήδη φτιαγμένη. Και μου λες εμένα τώρα να την ψήσω για να την κάνω τι πιο αλμυρή, γιατί έχω φάει λιαστή. Αυτό με την ψητή, όχι με εφημερίδα, με άλλο τρόπο. Αλλά έχω φάει και δεν μου αρέσει καθόλου, γιατί υπερισχύει, γίνεται πιο αλμυρή, ρε παιδί μου, και δεν μου αρέσει εμένα, έτσι. Εμένα, εντωμεταξύ, στη ρέγγα μου άρεσε η θηλυκή η ρέγγα. Ερώτησες. με συγχωρείτε, κύριε. Μπορώ να ρωτήσουμε κάτι το φιλόμουσον κοινών, το οποίο μας ανέχεται. Λοιπόν, σε ποια κατηγορία φαγητών τέλος πάντων δεσμάτων ανήκει η Ρέγκα. Σε ποια κατηγορία? Τι εννοείς σε ποια κατηγορία δεσμάτων? Δεσμάτων ανήκει δεν η Ρέγκα. Δεν το πιάνω αυτό που λες, αλλά εξήγησέ το. Να πας στο σούπερ μάρκετ να αγοράσεις Ρέγκα. Σε ποια κατηγορία δεσμάτων πας? Στα κατεψυγμένα, στα φρέσκα, στα... Νοπά, στα νοπά. Στα νοπά. Μπα, έτσι σου είπα να λες. Πού πας? Στα αλίπαστα πας. Ναι, αλλά αλίπαστα σημαίνει αλμυρά. Πώς θες εσύ η Ρέγκα να είναι γλυκιά, να μην είναι αλμυρή? Λοιπόν, τέλος πάντων, το ξέρεις ότι η Ίγκη μου τρώει φασολάκια. Όταν καθαρίζω φασολάκια... Άσχετο τελείως, άσχετο τελείως. Όχι, το λέω στο chat, γιατί λένε για τα που είμαι. Λοιπόν, ένα καθαρίζω, ένα δίνω στον Ίγκη. Άσχετος αν το τρώει, ξέρεις τι κάνει, πίνει τους χυμούς, το μασάει και μετά το πετάει. Δεν τρώει. Λοιπόν. Ναι, ναι. Δεν σωστή. Έχω δει αλίπαστα. Έχω δει αυτό, αλλά δεν έχω προσέξει τη σύφαντα, γιατί στέλνω τον άντρα μου για να ψωνίσει αυτά τα πράγματα. Α, εντάξει, να το. Ορίστε. Η Μέρη λέει στα παστά. Η Όλγα Πάτρα λέει στα παστά. Έλαντε, καλά τώρα. Χαιρετίσματα στον Πλάτανο, όσα δεν φτάνει αλλά που τα κάνει κρεμαστάρια. Αλίπαστα. Έτσι. Υπάρχει Ρέγκα και αρσενική, ο Ρέγκος και η Ρέγκα. Ναι, βεβαίως. Ο Ρέγκος δεν υπάρχει. Είναι ξάδερφος του Βέγκου και η Ρέγκα. Δεν υπάρχει άντε που υπάρχει αρσενικός Ρέγκος και Ρέγκα. Λοιπόν, βεβαίως πάμε και υπάρχει. Στο... να έχω τη δική μου ή να φύγουμε. Να πάμε για τραγούδι και μετά. Ορίστε. Θα σε μπλέξω, θα σου δώσω όμως. Ο Στίμων, ο Στίμων όμως, να σου πω κάτι, ο Στίμων πάει καλά, έτσι. Μου αρέσει. Τα όσπρια... διάφορα είδη τα ονομάζουν παππούδια. Για μπλέξαμε, όχι μπλέξαμε να δω πού θα βγει. Αυτό ακριβώς είναι το παιχνίδι, να μαθαίνουμε κιόλας. Εσύ με δύο ιστορίες θα έχεις να κάνεις. Αρχικά θα σκεφτείς, έχεις διαβάσει μικροήρωα. Τι λες τώρα, τι λες τώρα. Λοιπόν, αφού έχεις διαβάσει, ρίξε τραγούδι. Να ρίξω τραγούδι. Πες μου λίγο την ιστορία και θα σου πω γιατί. Δεν σου λέω τίποτα, θα ρίξεις τραγούδι και μετά. Όχι, θα, πες μου λίγο, τι ξέρεις, γιατί δώσ' μου τρία λεπτούλια. Ναι. Δώσ' μου τρία λεπτούλια και θα σου... Ναι, δύο λεπτούλια, ένα λεπτούλι, δεν ξέρω πόσο θα μου πάρει. Άλλο τρία, άλλο ένα. Τέλος πάντων, εντάξει. Τι θες, παιδί μου. Θα σου πάρει, γιατί ψάχνεις. Τραγούδι θες. Ναι, έψαχνες για το μικρό ήρωα τώρα. Πάρ' το από μένα για σένα με πολύ αγάπη. Από τη μια Ιταλή και Γερμανή, για να σε βρουν να στατώνουν την Αθήνα, και από την άλλη του πατέρα μου η φωνή, νομίζω πως το κρύβεις στη μουσική. Εσύ να παίζεις με το θένατο κρυφτό, κι αυτοί να σκίζουνε τα δεύχη τα κρυμμένα. Μη σε τρομάζει το διπλό κυνηγητό, εσύ τους Γερμανούς κι αυτοί εμένα. Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, καλέ μου φίλε Γιώργο Παλάση. Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, μικρέ μου ήρωα Γιώργο Παλάση. Εγώ δεν ξέρω, κουράζομαι ποτέ, με παντού όπου το χρέος με προστά. Ζω θα υπάρχουν στη γη κατακτητές, θα τους συντρίβω για το αίμα τους θα στράζει. Πίσω από τον τοίχο ασύρματο καλή, είναι απ' τη μέση ανατολή από αρχηγείο. Θα σου αναθέσουν μια καινούρια αποστολή, με ευχές για καλή τύχη από το χειδίο. Η Κατερίνα σ' αγαπούσε σιωπηλά, αλλά κι εσύ το ίδιο αγανά την αγαπούσε. Χωρίς το σπίτι ίσως να τα πιο καλά. Παρόλα αυτά εσύ το συγχωρούσε. Όταν ακούω να μιλάνε για Αφρική, κι Πια Βερολίνο, Βενετία και Παρίσι. Σκέφτομαι λέω που να ξέραν μερικοί πως όλα αυτά τα μέρη εγώ έχω ζήσει. Πως όταν ήταν στην Ελλάδα κατοχή, μέσα στο κρύο, μες στις σφαίρες, μες στην πείνα, με τους Εγγλέζους να εξοπλίζουν τυχή, μου έδειχνες μια ξένια αστεία πείνα. Πού είσαι εδώ και σε έχω πέρασει, καλέ μου φίλε Γιώργο Παλάση. Πού είσαι εδώ και σε έχω πέρασει, μικρέ μου ήρωα Γιώργο Παλάση. Πού δεν ξέρω, κουράζομαι ποτέ, με παντού όπου το χρέος με προστάζει, κι όσο θα υπάρχουν στη γη κατακτητές, θα τους θερίζω και το αίμα τους θα στάζει. Εσύ μπορούσες να οδηγήσεις φορτηγό, μοτοσυκλέτα, ντομοτρής και αεροπλάνο, κι όπου κι αν ήσουν πάντα δίπλα ήμουν κι εγώ. Μαζί σου ή να ζήσω ή να πεθάνω, ήσουν πάντα εκδικητής και τιμωρός, γι' αυτόν που γέμιζε τον τόπο με στρατό του, και με ένα χτύπημα σου έπεφτω φρουρός, με μια στροφή γύρω από τον εαυτό του. Μπορούσες πάλι να ημερεύεις τα σκυλιά, κάποιο σφύριγμα που σου μάθε τσοπάνος, κι έτσι που πέταγες με κόλλο τη θηλιά, θα έπρεπε να είσαι Αμερικάνος. Τι να σου πω, τι να σου πω, τι να σου πω, που να μην το έχει πει κανένας για κανένα, εγώ μονάχα ένα πράγμα θα σου πω, μου φταίνει πως μεγάλωσα με σένα. Πού είσαι εδώ και σε έχω χάσει, καλέ μου φίλε Γιώργο Παλάση. Όπου κι αν είσαι θα έχεις γεράσει, μικρέ μου ήρωα Γιώργο Παλάση. Μόνο που εγώ δεν αναφέρομαι σε αυτόν τον ήρωα, το Γιώργο. Σε ποιον ήρωα αναφέρεστε, κυρία μου? Ξέρω σε ποιο... Έχει κι άλλον ένα μικρό ήρωα, αλλά μικρός ήρωας ήταν αυτός. Αρχικά να χαιρετήσω και, να χαιρετήσω τα παιδιά που μπήκαν στο chat, τα καινούργια παιδιά, την Ευελίνα, την Κρυστάλλο, γεια σου Αναστασία μου, την Μουλτσάιν, τον Πατουσέτο μας, τον Στέλιο Κολίνια, και δεν θυμάμαι τον χαιρέτησα, γεια σου καλέ μου. Απίστευτο, απίστευτο αυτό που γίνεται στο chat, μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ όμορφο. Ό,τι έχουμε ακούσει σαν παιδιά, βρε παιδί μου, είμαστε σαν σφουγγάρι, τα παιδιά είναι σαν σφουγγάρι. Ξέρεις, αυτή είναι η ηλικία. Ό,τι ακούνε, ό,τι αυτό το ρουφάνε. Ασχέτως αν με το χρόνο το ξεχνάμε, σε κάποια φάση όμως, αυτό μένει. Δεν υπάρχει περίπτωση ότι δεν φεύγει ποτέ αυτή η πληροφορία. Λοιπόν, έτσι, προφανώς, και σε κάποια φάση, προφανώς, σε κάποια δεδομένη στιγμή, κάτι θα κεντρήσει αυτόν τον αποθηκευτικό χώρο και θα το βρεις, θα το θυμηθείς και θα πεις, α, εδώ είμαστε, τι είναι, το έχω ακούσει. Λοιπόν, ναι, λέει, η θηλυκή έχει το αυγό ταραχή. Όχι θηλυκή, θρηλυκή. Η θρηλυκή. Η θρηλυκή θέλει να πει. Η θηλυκή. Θηλυκή, ναι. Το αυγό ταραχή. Το αυγό ταραχή. Που θέλω, πιστεύω ότι είναι η Μέριλιν. Τώρα, αν δεν είναι η Μέριλιν, και όποιος είναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία. Ναι, η θηλυκή. Λοιπόν. Περίμενε, οπα. Περίμενε. Μισό λεπτό. Έχουμε τον Στέφανο 604, ο οποίος είναι ο καημένος από την αρχή της εκπομπής. Δεν του έχουμε πει ούτε καλησπέρα ούτε τίποτα και φταίω εγώ. Είναι στον εξώστη. Mm-hmm. Έτσι. Καλησπέρα, λοιπόν, Στέφανε, και έχεις καιρό όνομα. Έτσι. Και μπήκε και ο Τρελάκιας προηγουμένως. Έχουμε και τον Τρελάκια. Και μας. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Εδώ έχουμε παιχνίδι με λέξεις που είτε τις ξέχουμε, τις έχουμε ακούσει, δεν τις χρησιμοποιούμε όμως. Έτσι, που όμως έχουν το νόημά τους και τις μεταφέρουμε στο σήμερα. Ετέθη ένα θέμα από τον Νίκο, το Στήμωνα, mm-hmm. για τα λουμπίνια. Είναι λουμπίνια, είναι λουπινα, λουμπίνια, λουμπούνια, λιμπίνι, λούπινα, όπως και να το πεις είναι το ίδιο. Είναι ένα πολύ μικρό όσπριο, νομίζω είναι η βρώμη, βρώμη πρέπει να είναι, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, το οποίο είναι, οριμάζει περίπου την εποχή που είναι οι απόκριες. Στην Κρήτη, στα Χανιά, το τρώνε την Καθαρά Δευτέρα. Και το γλυκαίνουν, επειδή είναι πάρα πολύ πικρό, το γλυκαίνουν επί 15 έως 20 ημέρες στη θάλασσα. Δηλαδή το βάζουν σε δικτυωτά, σε δίχτυα, σε, ξέρεις, και το βάζουν στη θάλασσα, σε θαλασσινό νερό. Όχι, δεν παίρνουν νερό από τη θάλασσα, το πάνε στη θάλασσα και το βάζουν σε καφάσια και τα ρίχνουν μέσα και τα σύρουν μετά από 15 μέρες. Και είναι, εντάξει, δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι το τρομερό, ας πούμε. Λούπινο. Λουμπίνια, λούπινα, λουμπούνια, λιμπίνι, ανάλογα την περιοχή. Έτσι για να λυθεί και το ερωτηματικό του. Το ξέρει και σ' άλλο μας όμως που είναι από βόρεια που λέει, α, και εγώ αυτό δεν ξέρω, σαν λουπίνια. Ναι, λούπινα. Λούπινα, μπράβο. Ναι. Λιμπίνι αλλιώς λέγονται λούπινα, σωστό. Πες μου λοιπόν τώρα τι θες να σου πω για το μικρό ήρωα. Λοιπόν, είδες πώς, να δεις πώς έρχονται, πώς μαθαίνεις κάποια πράγματα, έτσι. Θα σου έχει, φαντάζομαι, εντάξει, σε κάποιους τυχαίνει και αυτό, να έχει πλημμυρίσει το πατάρι που έχει στα το τέτοιο, στα, το να... Sorry. Όχι τα προφητεία, καλά, πες το, ναι. Πού θερμαίνει το νερό, έλα. Το θερμοσύφωνο. Το θερμοσύφωνο. Ωραία, δεν έχει πλημμυρίσει κάποιες φορές, δεν έχει. Σου έχει αλλάξει το θερμοσύφωνο. Συμβαίνει. Συμβαίνει. Εμάς λοιπόν μας είχε συμβεί σε κάποια φάση και ανεβαίνει ο μπουκάς να δει τι συμβαίνει επάνω. Και κατεβάζει όλο ό,τι αποθηκευτικό υλικό υπήρχε επάνω, είχαμε αποθηκεύσει, το κατεβάζει. Κάποια στιγμή πέφτει κάτω μία μαύρη τσάντα γεμάτη από αυτά τα βιβλιαράκια. Μικρούς ήρωες, τα οποία τα έβαζε εκεί ο αδερφός μου. Και τα πήρα εγώ, τα ξεσκόνησα και καθότι δεν αφήνω βιβλίο να πέσει κάτω που λένε. Λοιπόν, άσε να διαβάζω, άσε πάρα πολύ σε πληροφορώ αυτές τις ιστοριούλες. Θέλω να μου πεις λοιπόν τους ήρωες που παίζουν σε αυτό το... Λοιπόν, μικρός ήρωας... Ναι, τους θέλω όλους όμως, ζώα και... Μικρός ήρωας ήταν ο Δημήτρης Αδαμόπουλος, γνωστός και ως Jim Adams, ο οποίος καβάλαγε τον κεραυνό. Ένα μαύρο άλογο, καθαρό αίμο. Μαζί του ήταν η Νταϊάννα, γνωστή και ως Διάννα, η οποία, Διάννα, η οποία καβάλαγε την αστραπή. Μαζί τους είχαν ένα μικρό Ινδιανάκι, τον Τσιπιρίπο, ο οποίος ήταν και ο Ιχνηλάτης, ο οποίος καβάλαγε ένα πόνι χωρίς όνομα. Έτσι, ένα horse with no name. Και μαζί τους βέβαια είχαν και τον μεγάλο ήρωα, τον Πεπίτο Γκονζάλες εκ Μεξικού. Μόλις τον είδα φωτογραφία, τρελά. Ο οποίος καβάλαγε ένα γάιδαρο, επωνόματι... Πελεγκρίνο, ναι. Και ο οποίος έλεγε, θα πάω μόνος μου να τους κυκλώσω και θα τους συλλάβω. Ναι. Απίστευτες ιστορίες, απίστευτα πράγματα. Γιατί αυτά να μην υπάρχουν σήμερα, τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι. Πολύ όμορφα. Έτσι. Και ήταν τα παιδιά αυτό... που ξεκινούσαν και αναλάμβαναν, δεν ξέρω από πού. Ήταν περιφερόμενος, όχι, ήταν περιφερόμενοι σερίφηδες του Τέξας. Ναι, βέβαια. Και υπαγόταν στον αρχηγό Κούπερ, ο οποίος είχε την έδρα του στο Όστιν. Καλέ. Καλά μιλάμε τώρα, μη συζητάς έτσι. Καλά τώρα, έπαθα. Ωραία, εσύ ξέρεις ακόμα και τον, αυτόν τον αρχηγό. Πού Παναγία μου, λοιπόν. Βέβαια, σας παρακαλώ. Όπου όμως εμφανιζόταν ο Jim Adams, έτσι, είχε τον πρώτο λόγο. Ήταν ναι, κάτι ανώτερο από σερίφης, δεν ήταν απλός σερίφης. Ήταν, πώς το λένε, μιλούσε κατευθείαν με τον αρχηγό, κατάλαβες. Ήταν κλασικός γλύφτης, ξέρεις. Το παιδί του αρχηγού και τέτοια. Ακόμα και ήταν αυτά, δηλαδή. Πάντως όχι, ήταν το τραγουδάκι που έβαλα προηγουμένως. Έχει ένα τρομερό στίχο στο τέλος που λέει... Τι να σου πω, που να μην το έχει πει κανένας για κανένα. εγώ μονάχα ένα θέλω να σου πω, μου φτάνει που μεγάλωσα με σένα. Και επειδή εμείς μεγαλώσαμε με αυτά, μεγαλώσαμε με αυτά, έτσι, και όχι με τους Transformers και τα πάσης φύσεως. Εγώ μεγάλωσα με τα κλασικά, εικονογραφημένα κλασικά. Θυμάμαι το Μιχαήλ Στρογγόλ, θυμάμαι τέτοια πράγματα. Ναι. Νομίζω ότι είχαμε έτσι μια αγνότητα. Μια αγνότητα έτσι πιο... Όπου όλοι οι κακοί βέβαια στο τέτοιο ήταν κακούργοι στο Jim Adams. Ναι. Και μάλιστα έτσι για να καταλάβεις δηλαδή πόσο καλά διαβασμένος είμαι στο συγκεκριμένο, κυκλοφορούσε σε τρία με τρεις τίτλους. Μικρός Σερίφης, Μικρός Αρχηγός και Μικρός Ήρωας. Α, εγώ μικρό ήρωα βρήκα. Μικρός Σερίφης, Μικρός Αρχηγός και Μικρός Ήρωας. Λοιπόν, αυτά. Και από αυτού, κυρία μου, επειδή περιφερόταν σκόπος στην Αμέρικα εφαρμόζοντας τον νόμο, έτσι, να ακούσουμε I've been to the desert with a horse with no name, America. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. There ain't no one for to give you no pain. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Had turned to sea. There were plants and birds and rocks and things. There were sands and hills and rains. The ocean is a desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of brown, but the humans will give no love. See, I've been through the desert on a horse with no name. Felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Love. Για τη χουχού. Αυτό που έγραψε η Μέρη. Για τη... τον ποιο... Ποκοπίκο. Ο Γκαούρ Ταρζάν. Για τη χουχού και Ποκοπίκο. Ναι, παιδί μου, η χουχού και Ποκοπίκο. Ναι. Που είχε, μάλιστα θυμήθηκε και το χτένισμα της Ποκοπίκο. Όχι, της χουχού. Της χουχού. Η χουχού, η χουχού ήταν ναι, μια κοντούλα έτσι με μια κυλίτσα. Χάρτινη φουστίτσα και είχε τα μαλλιά της πιασμένα κότσο με δύο κόκαλα. Διότι ήταν πυγμαία ανθρωποφάγα. Λοιπόν. Πόση χαρά μας δίνανε όμως αυτά τα πράγματα. Ναι, βέβαια. Τι... Σήμερα για να νιώσουμε αυτήν την εφορία. Πολύ δύσκολα. Ναι, εφορία με εψιλον ύψιλον, έτσι. Ναι. Γιατί την άλλη τη νιώθουμε, ναι. Πρέπει να το διευκρινίζουμε και αυτό, ναι. Λοιπόν, για να νιώσουμε αυτή τη χαρά, λοιπόν, πόσα πράγματα πρέπει να μας συμβούν. Δεν νομίζω, και δεν νομίζω ότι θα νιώσουμε. Δεν έχουμε, όχι ότι έχουμε χάσει αυτή την παιδική αφαιρετικά που τότε κουβαλούσαμε, αλλά κάποιοι από εμάς την κρατάμε και την κρατάμε σαν φυλαχτό και καλά κάνουμε. Αλλά λέω. Κοίταξε. Λοιπόν, το σήμερα είναι πιο σκληρό. Το σήμερα είναι πιο σκληρό, έτσι. Βέβαια, τα παιδιά, εγώ πιστεύω ότι μετά από 4, 5, 6, 7 χρόνια. Μετά, συγγνώμη, 6-7 χρόνια, μετά από 10-20 χρόνια, ας πούμε, τα παιδιά τα δικά μου ή κάποιοι άλλοι πιτσιρικάδες τωρινοί, ας πούμε, θα έχουν κάποια αντίστοιχη χουχουχού και κοκοπίκο. Εντάξει, δεν ξέρεις, δεν ξέρεις. Εντάξει, ίσως ναι, ίσως όχι. Θα φανεί, θα φανεί, θα φανεί. Εκτός από την Μανίνα και την Κατερίνα, θυμάσαι το τρίτο κοριτσίστικο περιοδικό. Μανίνα, Κατερίνα... Όχι. Ευελίνα. Δεν ξέρω. Όχι. Όχι, όχι. Μανίνα, Κατερίνα. Το αρχικό παίζουν. Το πρώτο. Με βοηθάει πάντα. Είναι, ήδη, είναι περίπου το ίδιο με ένα από τα δύο που είπαμε. Μανίνα, Κατερίνα. Δεν πάει, σύμφαντε. Για πες το. Η Σούπερ Κατερίνα. Αυτή που πήγαινε, έλεγε εσύ τώρα. Είδες όμως πόσο πολύ σας είχαν υποβαθμίσει. Εσείς είχατε τη Μανίνα, την Κατερίνα και τη Σούπερ Κατερίνα, τέλος πάντων, που έβγαινε κάθε 15 μέρες, έτσι. Okay, λοιπόν, εμείς είχαμε. Εμείς είχαμε. Σαν κορίτσια, λέω, ρε παιδί μου, σαν κοριτσάκια. Ναι. Λοιπόν, εμείς είχαμε τον Μπλεκ, τον Μάρξ, τον Όμπραξ, τον Τζιμ Άνταμς, τον μικρό ήρωα, τον Γιώργο Θαλάσση, έτσι. Ναι. Για φαντάσου. Που όμως σας έδιναν, πώς να το πω, σκαρφάλωναν στις σκέψεις σας, ναι, μπράβο, και σας έδιναν το δίδαγμα ότι θα πρέπει να αγωνιζόμαστε πρώτον ενάντια στο κακό, οτιδήποτε κακό, και να προστατεύουμε τους καλούς, έτσι. Αυτό ήταν το δίδαγμα αυτών των βιβλίων. Προφανώς. Περνάγανε, μην νομίζεις, περνάγανε μηνύματα, έτσι. Φοβερά μηνύματα, όχι έτσι ακριβώς όπως το είπαμε, μεγάλα μηνύματα. Μέσα έτσι, από έτσι, αυτά τα μικρά βιβλιαράκια έβγαινε το μήνυμα. Έτσι, σωστά, αργότερα πολύ το σωστά. Καταλαβαίναμε εκείνη τη στιγμή, όχι ενδεχομένως, αλλά έμπαινε, περνούσε μέσα μας, περνούσε σαν τροφή μέσα μας, τροφή του νου. Έτσι, αργότερα που θα χρειαζόταν να το χρησιμοποιήσουμε, θα μας ερχόταν αυτή η σκέψη, δεν θα μας ερχόταν ο Τζιμ Άνταμς, έτσι, αλλά αυτό όχι, που μέσα μας είχε κάτσει. Έτσι, έτσι, έτσι, σωστό, σωστό, σωστό. Και έχω να σου κάνω και μία ερώτηση, κυρία μου. Ναι, παρακαλώ. Αστερίξ διαβάζετε? Ναι, αλλά όχι πολύ. Με μπερδεύουν τα πολλά... Διαβάζω όμως, έτσι. Διαβάζω ωραία. Πάρα πολύ Lucky Luke. Διαβάζω πάρα πολύ όμως χιλιοδιαβασμένα Mickey Mouse. Λατρεύω τον Donald, λατρεύω τα πιτσιρίκια, λατρεύω τον Σκρούτς και εντάξει, δεν το συζητώ για Αρκά. Καλά, ο Αρκάς είναι, ναι, εντάξει, είναι εκτός συναγωνισμού, έτσι, ναι, ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, θυμάσαι μήπως πώς λένε το σκυλάκι του Obelix? Όχι. Mm. Όχι. Θυμάμαι και τον Οβελίξ, θυμάμαι τον Κακοφωνίξ, θυμάμαι τον Έξι. Τον Αστερίξ. Αστερίξ, έτσι, έτσι, καλά, έτσι. Τους βασικούς ήρωες. Δεν θυμάμαι το σκυλάκι, για πέ. Λοιπόν, το σκυλάκι του Αστερίξ, του Οβελίξ, ονομάζεται In The Fix. Α, ναι, In The Fix, ναι, καλέ. Μπράβο. Ναι. Αυτό που θα ρωτήσω εσένα, αφού βέβαια δεν το έχεις όπως είναι εμφανές, θα ρωτήσω λοιπόν το... Όχι, chat. Δεν έχω και πολύ overlay. Ναι. Έτσι. Θα ρωτήσω λοιπόν το chat πώς ήταν αρχικά ονομαζόταν ο σκύλος του Obelix που μετά ονομάστηκε In The Fix. Α, πριν είχε άλλο όνομα και μετά τον ονομάσαν In The Fix. Να σου πω κάτι. Ναι. Λίγο βοηθήσει. Ναι, In The Fix το είπε ο ντροπαλός επισκέπτης μας. Θύμισε μου λίγο αυτό το πράγμα που κουβαλούσε ο Obelix στην πλάτη. Μενίρ. Μενίρ, μπράβο, δεν θυμόμουν τώρα τη λέξη. Ήταν okay. Αποκλειστικός κατασκευαστής, παγκόσμιος κατασκευαστής και έμπορος Μενίρ στον κόσμο, δεν υπήρχε άλλος. Μενίρ, ναι. Ναι, ωραίες ιστορίες, αλλά επειδή είχαν έτσι πολλά... Εντάξει, δεν με τραβούσαν να πω την αλήθεια μου, όχι. Όχι, δεν, είναι καταπληκτικές και όποτε και αν τις όχι, διαβάσεις... Όχι, δεν λέω όχι. Μάλιστα, τα σκίτσα του Γκόσινη είναι τόσο πυκνά που όσες φορές και αν το διαβάσεις, πάντα ναι. Κάτι θα δεις. Αχ, κοίταξε αυτό. Εάν δεις... Ναι, είναι πολύ πλούσια η εικονογράφησή τους. Πολύ πλούσια η εικονογράφησή τους. Προσπαθήστε, Αλκιόνι μου, προσπαθήστε. Εγώ θα βάλω ένα τραγουδάκι και εσείς προσπαθήστε να βρείτε το... Πρώτο όνομα πώς, του In The Fix. Το πρώτο όνομα του In The Fix. Πριν τον μπούνε In The Fix, πώς τον λέγανε? Δεν τον λέγανε Θανάση, δεν τον λέγανε Βαγγέλη. In The Lux. Όχι. Καλά, λόγω για να δούμε. Έχουμε και ένα ντροπαλό επισκέπτη, ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι. Λέει In The Fix. Έτσι, ναι, για να δούμε. Θα το θυμηθείτε. Πάμε. In the year 2525. If man is still alive, if woman can survive, they may find. In the year 3535, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Everything you think, do and say is in the pill you took today. In the year 4545, ain't gonna eat your teeth, won't meet your eyes. You won't find a thing to choose, nobody's gonna look at you. In the year 5555, your arms are hanging limp at your side. Your legs got nothing to do, some machine doing that for you. In the year 6565, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too, from the bottom of a long last tube. Whoa, whoa. In the year 7510, if God's a-coming, he ought to make it by then. Maybe he'll look around himself and say, guess it's time for the judgment day. In the year 8510, God is gonna shake his mighty head. He'll either say, I'm pleased where man has been, or tear it down and start again. Oh, oh. In the year 9595, I'm kinda wondering if man is gonna be alive. He's taken everything this old earth can give, and he ain't but lack nothing. Whoa, whoa. Now it's been 10,000 years, man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe it's only yesterday. In the year 2525, if man is still alive, if one δώσανε. Πληροφορία σου δώσανε, για να ακούσω. Ναι, εγώ λέω την αλήθεια, μου κατρουλίξ, ναι. Και όντως, μπράβο σε αυτό που σου έδωσε την πληροφορία. Είναι πράγματι κατρουλίξ. Τα πράγματα, μην το πω στον αέρα και όχι, λέει κατρουλίξ, λοιπόν, λέγανε. Κατρουλίξ. Το λέει και ο Στίμων. Ναι, μπράβο. Πρέπει να ανεβάσουμε τον πύχη, κυρία μου. Τον ανεβάσουμε, πρέπει... γιατί όχι. Βλέπω το Στίμωνα και εδώ, είναι δυναμικά. Είμαστε για να λέμε πραγματάκια εκτός από μουσική, για να λέμε και πραγματάκια να που θα μας μείνουν τώρα. Υπάρχει περίπτωση να ξεχάσω εγώ τον Ιντεφίξ ότι τον λέγανε Κατουρλίξ? Δεν υπάρχει περίπτωση. Βέβαια, όχι, προφανώς. Ναι, το είπα στον αέρα. Λοιπόν, όμορφο. Αφού μου ήταν η ερώτηση αυτή, πώς να μην απαντήσω. Πώς λέγεται στα ελληνικά η ντουλάπα? Η ντουλάπα. Ναι. Στα ελληνικά. Η ντουλάπα δεν είναι ελληνική λέξη, είναι ξενόφερτη. Πώς λέγεται ελληνικά? Αποθήκη ρούχων. Μία λέξη που είναι σύνθετη βέβαια. Έχει σχέση με το ρούχο. Ρουχαποθήκη. Ναι. Έχει σχέση με τα ρούχα και τα ρούχα, πώς λέγονται στην καθαρεύουσα. Ενδυματαποθήκη. Ενδυματαποθήκη. Η ματιοθήκη, ρε. Άντε, η ματιοθήκη. Στο chat δεν γράφεται έτσι, ματιοθήκη. Έτσι γράφεται. Έτσι γράφεται, έτσι γράφεται. Σωστά, σωστά, σωστά. Όχι, όχι. Όπως το γράφει η Μέρη Όμικρον. Αν ήταν η φασματοθήκη, θα σου λέγαμε ύψιλον, λέει. Ναι, ναι, η ματιοθήκη. Όπως το γράφει η Μέρη Όμικρον, είναι το σωστό. Εμείς που είμαστε πλούσιοι και ανεβασμένοι, όχι αρμάριο, αρμάριο είναι το σιρτάρι. Το σιρτάρι, το σιρτάρι, το αρμάριο. Που είμαστε, έτσι ξέρεις, της καλής κοινωνίας, τη λέμε garderobe. Πώς την έλετε? Garderobe. Λοιπόν, ρομπ. Ναι, για αυτό έχουμε γίνει ρόμπες. Κάτι. Ρουχομαζόχτρα λέει, ρουχομαζόχτρα λέει η Google. Αν πω δηλαδή ότι θέλω να στρώσω καινούρια ντεμέλα, πού θα την στρώσω την ντεμέλα? Η ματιοθήκη, είσαι τσακάλι, είσαι γλυκιά μου. Έτσι σε θέλω. Λοιπόν. Ντεμέλα. Ρουχομαζόχτρα. Ντεμέλα, ντεμέλα. Ναι, την ντεμέλα που θα την βάλουμε. Πού να την απλώσουμε, πού θα την τοποθετήσουμε, αν θέλουμε να τοποθετήσουμε μια ντεμέλα, να αλλάξουμε ντεμέλα, πού θα την να αλλάξουμε και πού θα την βάλουμε? Να την βάλουμε πάνω στον καναπέ. Ένα ριχτάρι για τον καναπέ, ας πούμε. Βάλτε στον καναπέ. Στην τελική, να δω πού θα την μου τη βάλει σωστά. Εγώ μπορώ να τη... Τέλος πάντων, ναι, εγώ θα τη βάλω στον καναπέ. Στον καναπέ, την ντεμέλα. Δεν πάει ντεμέλα στον καναπέ. Δεν πάει ντεμέλα στον καναπέ. Σου μιλήσω λίγο. Δεν πάει ντεμέλα. Για προσπάθησε λίγο ακόμα. Λοιπόν, ντεμέλα. Πού πάει η ντεμέλα? Στην τραπεζαρία, λέει η Αλκιόνη. Δεν πάει στην τραπεζαρία η ντεμέλα. Έτσι. Πού τη βάζουμε την ντεμέλα? Και πάμε. Τι να είναι άραγε η ντεμέλα? Έλαντε. Τι να είναι η ντεμέλα? Στο παράθυρο την κρεμάμε την ντεμέλα. Ντεμέλα στο παράθυρο δεν την κρεμάμε. Εκεί βάζουμε νταντέλα. Νταντέλα βάζουμε. Να σου πω να την κρεμάσουμε στο λαιμό μας. Κρεμάσουμε στο λαιμό μας. Στο μαξιλάρι, λέει ένας ντροπαλός επισκέπτης. Δεν πάει και έχει δίκιο. Μη μιλάς πολύ, γλυκιά μου. Άσε να τον παιδέψω λίγο. Έναν άντρα και εγώ κάθε Σάββατο απόγευμα να ταλαιπωρώ. Γιατί μου τον κάνεις? Μου τον βοηθάς. Τι είναι η ντεμέλα, δηλαδή συμπάθαμε, για να καταλάβω τι είναι η ντεμέλα. Είναι η θήκη του μαξιλαριού. Η μαξιλαροθήκη που αλλάζει. Δεν την κρεμάμε, κυρία μου, με συγχωρείς. Εσείς κρεμάσεις... μου είπατε, αγαπητέ μου, την κρεμάτε. Μου την κρεμάσατε στο παράθυρο. Δεν την κρέμασα εγώ. Και σας είπα, κυρία μου. Όχι, σας είπα πού την βάζουμε. Αυτή είναι η έκφρασή μου. Και μου λες την κρεμάμε στο παράθυρο. Και σας λέω, κυρία μου, στο παράθυρο κρεμάμε νταντέλα. Είπες που την απλώνουμε. Είπες που την απλώνουμε. Η πρώτη στη ερώτηση, κυρία. Που και πρόσεχε, διότι ηχογραφώ την... Ναι, θα το πιάσω, λοιπόν. Αν την απλώνω, μπορεί και να ενδεχομένως να την έχω πλύνει, αλλά παίρνει και άπλωμα η... πώς την είπαμε. Η ντεμέλα. Την ξεχάσω κι εγώ. Λοιπόν, κάτσε γιατί με πέταξε. Θα απλώσουμε, είπες. Θα απλώσουμε, είπες. Θα απλώσουμε, είπες. Πού την τοποθετούμε, τέλος πάντων. Καλά. Όταν σε μπέρδεψε τώρα, θες να μας πεις, έτσι. Θες να κρατηθείς από αυτό. Οκ. Λοιπόν, την μπροστέλα πού την τοποθετούμε. Η μπροστέλα, κυρία μου, είναι η ποδιά. Άστα αυτά που ξέρει κατά μέρο. Άστα αυτά που ξέρει κατά μέρο. Προσποδιά. Όλα σε έλα πάνε. Κατάληξη έλα. Μπροστέλα, ντεμέλα, δαντέλα. Έτσι. Δαντέλα και όλα τα έλα. Ναι, σωστά. Να βάλω κι εγώ, να πω κι εγώ. Κατέση ήταν η πλυζίνα. Όπα, έλα. Κατέση ήταν η πλυζίνα. Η πλυζίνα, αν κατέχω. Τι έγκατε λοιπόν, έχω, για να μας απαντήσει. Πλυζίνα, πώς γράφετε? Με πι, με λου, με ι, με γιώτα. Πλυζίνα. Πλυζίνα, πλυζίνα. Έχει σχέση με το πλυσταριό, όχι, έτσι, με το πλύσιμο, αλλά καμία, όχι. Πλυζίνα, δεν μου λέει λοιπόν, κάτι. Την έγραψα και στο chat, έτσι, πλυζίνα, για να, ναι, για να σε, τη βλέπω, γιατί καμία φορά βοηθάει. Όχι, λοιπόν, δεν μου λέει τίποτα. Πρώτη φορά την αντικρίζω, πρώτη φορά. Δεν την έχω ματαδεί. Λοιπόν, είναι καλοκαιρινή, είναι μην δροσερή. Μην ακόμα, γιατί παίζουμε και το παίζει και το chat, βρίσκεσαι, εσύ, φαντε. Εντάξει, okay. Εντάξει. Είναι καλοκαιρινή, λοιπόν, άντε. Είναι καλοκαιρινή. Όχι, θα μας πεις χαρακτηριστικά. Είναι καλοκαιρινή. Έτσι. Είναι καλοκαιρινή, είναι και δροσερή. Η πλυζίνα. Αρεσκόμαστε. Ναι, είναι καλοκαιρινή και δροσερή. Τι? Μέσα στο σπίτι είναι. Κατοικοεδρεύει γενικώς εντός, εκτός και επί τα αυτά. Μάλιστα, τρώγεται. Συμπάθαμε δηλαδή το παιχνίδι των 40 ερωτήσεων θα παίξουμε. Ναι, άλλους, με συγχωρείς, παίζουμε όλοι. Ναι, βεβαίως και τρώγεται. Με ουί και τρώγεται. Με ουί και τρώγεται, παιδιά, είναι πλυζίνα και τρώγεται. Εντάξει, για προσέχουμε. Να προσέχουμε να το βρούμε. Και τρώγεται παγωμένη, λέγεται η Μέρη Όμικρον. Λέγεται, λέει η Μέρη. Μάλιστα. Σωστό. Τρώγεται παγωμένη. Τρώγεται παγωμένη. Την ξέρει, Να τα, άστα, τα έγραψε ο Στίμωνας. Αυτός πολύ με ανησυχεί ο τύπος, Πού είναι ο Στίμων, για να δω. Μάλιστα. Ζήνα, τέλος πάντων, τι να σε ανησυχεί, το παιδί παίζει. Το παιδί παίζει και είπαμε σε τι θα βγει. Ναι, παίζει και παίζει δυνατά. Είναι το καρπούζι, κυρία μου. Και λέγεται πλυζίνα. Oh yes, correct. Όχι το στρόγγυλο όμως. Το κλασικό, το μακρόστερο, ξέρεις, το αυγοειδές. Με τους μεγάλους μαύρους σπόρους. Τι? Με τους μεγάλους μαύρους σπόρους. Μάλιστα, γιατί το άλλο τι έχει, άσπρους. Ναι, το άλλο είναι πιο μικρά τα σποράκια, ρε παιδί. Μιλάμε για το αυτό που έχει τα μεγάλα τα σπόρια. Πάντως αυτά τα μακρουλά. Έχουν περισσότερο, είναι πιο ωραία στη γεύση και έρχονται πιο κοντά στη γεύση του καρπουζιού. Τα άλλα είναι λιγάκι σαν μπαλόνια. Είναι λίγο ξενέρωτα, είναι, έτσι, είναι ναι, λίγο ναι, πιο... Ναι, έτσι ακριβώς, όπως το είπες, δεν έχουν γεύση, ενώ αυτά τα μακρουλούτσικα, πολύ ωραία. Έτσι. Λοιπόν, ναι. Οξοστήμων από την παράγκα. Τους έχει ξεβρακώσει τώρα εδώ που τα λέμε. Συμπαθάτε με γιατί άκου να δεις πως λέγεται και αλλιώς. Υδροπέπων λέγεται αλλιώς. Υδροπέπων, ναι. Watermelon το λένε οι αγγλόφωνοι. Ναι, σωστό. Μάλιστα. Λοιπόν, μας αρέσει πάρα πολύ ο Στίμων σαν παίχτης, γιατί μαθαίνουμε πράγματα. Μπράβο. Και αν ο Στίμων έχει μικρόφωνο και Skype, να βγει να μας τα πει στον αέρα.

Έλα μου. Ναι. Έλα μου. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Βέβαια. Ξέρεις, η πρόσκλησή σου, η πετονιά που έριξες, ξέρεις ποιον τσίμπησε, Τον πρόεδρο. Έτσι, λοιπόν, την αιματιοθήκη, όσοι τη βλέπετε που είσαστε μέσα στο chat και βλέπετε, δεν ξέρω αν από πώς, από πού έχετε μπει και αν βλέπετε τέλος πάντων τι γράφετε στα μηνύματα εδώ στο post-it, την αιματιοθήκη μην τη γράψετε έτσι, γιατί δεν νομίζω ότι γράφετε με μικρό γιώτα, γράφετε με γιώτα, έτσι. Από το ημάτιο, από τα ημάτια τώρα. Να γράφετε με όμικρον γιώτα και να μου έχει ξεφύγει, δεν νομίζω. Κάτι μου κάνει επιστολή στον οφθαλμό μου. Όχι, είναι με γιώτα όμικρον. Χαίρομαι απίστευτα, γιατί έχουν πέσει πολύ όμορφες λέξεις εδώ. Παιδιά, να τις κρατάμε αυτές τις λέξεις και να έχουμε έτσι ένα μικρό. Να τις γράφουμε, να τις θυμόμαστε. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω. Θυμάσαι τον Ντόναλντ, το Κέιτ, τις απίστευτες ιστορίες του Ντόναλντ και την κακοτυχία του Κακομοιρούλη και όλα αυτά. Τον τυχερό ξαδελφό του, μήπως θυμάσαι το όνομά του? But δεν θέλω course χρόνο. Ορίστε. But of course I do. Πες τον. Θες να σου πω πώς τον λένε? Ναι, ναι. Γκαστόνε, κοπέλα μου, Γκαστόνε. Πολύ διαβασμένο το άτομο. Και τον αυτόν που πάντα στόχευε το θησαυροφυλάκιο του, έτσι, τον χοντρό. Κοίτα, δεν είναι ένας χοντρός, ήταν πολύ χοντρή. Ναι, εντάξει, ο αρχηγός. Η λύκη, τους λύκους λες. Πες μου τον αντίπαλο του Σκρούτζ. Τον αρχηγό. Πώς λέγονταν ο έτερος εκατομμυριούχος του Μίκη Μάου. Πες μου τον, θα σου πω. Πώς λέγονταν ο αρχηγός των λύκων? Μουργόλικος. Ε? Μουργόλικος. Και καλέ. Πώς λεγόταν, Μουργόλικος ήταν, βρε. Μη μαρτυράς, Βασίλη, γιατί βοηθάς έτσι τον Νεκτάριο. Με μένα είσαι με τον Νεκτάριο. Όχι. Με τον Νεκτάριο είσαι. Να μην είσαι με τον Νεκτάριο. Λοιπόν, τον χοντρό παιδί μου, τον αρχηγό των λύκων, πώς τον λέγανε? Ο Κάπτεν Πιτ. Ναι, ο Πιτ. Ο μαύρος Πιτ. Ο μαύρος Πιτ. Σε βοηθάει, Captain Pitt, ναι, okay, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Ο μαύρος Πιτ. Ναι. Θα μου πεις πως λέγανε τον έτερο πολυεκατομμυριούχο. Ναι, τον έτερο εκατομμυριούχο για βοήθεια. Τον άλλον εκατομμυριούχο. Όχι, τον ο ένας ήταν ο Σκρούτζ. Που ναι, ήταν ο ένας ήταν ο Σκρούτζ και ο άλλος. Έτσι, ο έτερος πολυεκατομμυριούχος. Αυτός νομίζω τα είχε τη μάγισσα, έτσι. Ήτανε κατάχε καλά με τη μάγισσα και ήταν ενάντια στον Σκρούτζ αυτοί οι δύο. Μονίμως έκανε διάφορα κόλπα αυτός για να πάρει. Θυμάμαι ένας τυπάς έτσι με κακάσχημο στον θύμα. Ρόμπα, περίμενε, Ρόμπα. Ναι, όχι Ρόμπα, Ρόμπα ξενέρωτη. Ρόμπαξ, Ρόμπαξ. Έτσι, Ρόμπαξ. Λοιπόν, πολύ όμορφα. Αυτές θυμάσαι τον έτσι που έτρωγε τα φιστίκια και να και τα ωραία τα... Λοιπόν, βέβαια, πόσο μας ενθουσίαζαν αυτές οι ιστορίες. Ο Γκούφι. Ο Σούπερ Γκούφι. Πόσο μας ενθουσίαζαν. Έτσι. Λοιπόν, να λοιπόν θα σου βάλω ένα πάρα πολύ δύσκολο τώρα. Υπερβολικά δύσκολο. Και να πάρεις και τη βοήθεια του κοινού και να πάρεις και τη βοήθεια του αυτού του υποβολέα που έχεις εκεί. Ναι. Ποια φράση έλεγε ο Σούπερ Γκούφι, ο Γκούφι όταν μεταμορφωνόταν από απλός Γκούφι σε Σούπερ Γκούφι. Σούπερ Γκούφι. Ποια φράση έλεγε? Έλα καλά μου φιστή και αποκλείεται. Αυτό το λέγει ο αστυνόμος Έινις. Δεν θυμάμαι βρες Νεκτάρι. Λέω την αλήθεια μου, για βοηθήστε με καλέ λίγο και εμένα. Για θυμίσαι. Έχει μέσα στο chat χρόνο, μπόλικο λαό. Λοιπόν, πώς λέγω, τι έλεγε ο Γκούφι όταν γινόταν Σούπερ Γκούφι? Ακριβώς. Έλεγε μία λέξη, ένα ήχο, ένα τέτοιο. Κάτσε, λέξη ή ήχο έκανε έναν ήχο. Λέξη. Ένα έλεγε κάτι, ρε παιδί μου, τι έλεγε. Α, καλέ. Τέλος πάντων, θα το παίξουμε σε ένα τραγούδι. Βεβαίως θα το παίξουμε σαν τραγούδι, άκου λέει. Μπαίνει και το chat μέσα στην όλη φάση. Προφανώς. Πήραμε φωτιά λοιπόν από τους μπλε. Πάμε. Άρχισε ο χρόνος να είναι εχθρός μου. Γύρω στο 80 μουσική. Ένας χορός μες στην ψυχή. Το 90 στις αρχές είπα θα αλλάξω αυτό τον κόσμο. Yeah. ότι όταν προσπαθούμε να σκεφτούμε κάτι και να πάρουμε την να βρούμε απάντηση σε κάτι, τρέχουμε κατευθείαν στο Google. Δεν γίνεται αυτό. Έτσι το μυαλό θα σκουριάσει, είναι δεδομένο. Έτσι είναι δηλαδή καταδικασμένο να σκουριάσει. Το μυαλό πρέπει να το δουλεύουμε. Αν ήταν έτσι, θα είχα πάει και εγώ στο Google και θα έλεγα τώρα την σωστή φράση. Μην το κάνεις αυτό, πρόεδρε. Ωραία, όλος πρόεδρος είσαι. Αρχή σου λέει μετά. Να κάνουμε από κάτω. Έχει ανάψει ένας καυγάς στο chat. Τι σόι φιστίκια ήταν αυτά που έτρωγε ο Super Goofy. Κάσιους λέει ο ένας. Μας δίνει και βοηθητικά στοιχεία ο Κρος. Φιστίκια αράπικα λέει ο άλλος. Πώς το λένε, από αυτά τα που είναι σαν μισοφέγγαρα. Δεν ξέρω τι έγινε. Στα τελευταία επεισόδια έκανε ένα τέτοιο. Ένα μία λέξη τέτοια. Φσινγκ έκανε. Ναι. Λοιπόν, είναι αυτό. Έλεγε ταντάχ. Τι είναι αυτό. Ταντάχ. Έτσι έλεγε. Ταντάχ. Ναι. Και ψάξε όλες τις φωτογραφίες, θα δεις, μόλις έτρωγε το φιστίκι, έλεγε ταντάχ. Ήταν δηλαδή η λέξη ευχαρίστησης, ας πούμε, που ένιωθε όταν έτρωγε. Μάλλον θα έλεγα ότι ήταν λέξη απογείωσης. Θα γυρίσει άλλη. Ναι, παιδί μου, σου λέω, γίνεται χαμός με το τέτοιο. Α, και αυτό πάει με το και αυτό που λέει ο Στέλιος Κολινιάτης είναι σωστό. Έλεγε πάντα το τελευταίο φιστίκι. Πάντα μας είχε στην αγωνία ότι ήταν το τελευταίο του φιστίκι. Πάντα ήταν το τελευταίο του, πάντα το φύτευε και τέτοιο. Ναι, ναι. Και πού τα έκρυβε, θυμάσαι που τα έκρυβε. Στο καπέλο του. Στο καπέλο του, σωστό, σωστό. Κατοχυρώνεται στην κυρία, βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αλλά και αυτό είναι σωστό που λέει ο Στέλιος. Πιάνεται για σωστό. Έλεγε πάντα, το έλεγε, το τελευταίο φιστίκι. Στα περισσότερα επεισόδια. Έτσι, πάντα σε αγωνία. Αν θα προλάβει. Μόνιμα ο καημός του ήταν ότι τελειώσαν τα φιστίκια. Ξεράθηκε η φιστικιά, μαράθηκε η φιστικιά. Ζορίζεται η φιστικιά. Δεν έχω φιστίκια, δεν κάνω φιστίκια. Και τα λοιπά, δεν πήγα στο σούπερ μάρκετ. Τι να πω κι εγώ. Τι όμορφα αυτά, τι όμορφα πραγματικά. Και δυστυχώς η ελληνική τηλεόραση δεν δείχνει τώρα από αυτά. Δεν ξέρω γιατί δείχνει κάτι χαζά πράγματα. Σαββατοκύριακα που τα παιδιά είναι ελεύθερα και θα μπορούσαν 2-3 ωρίτσες να καθίσουν στην τηλεόραση και να απολαύσουν. Συγγνώμη για το... Συγγνώμη. Φιστίκι αράπικο με Viagra μέσα. Γεια σου ρε Σάκια, τέλειωτε. Πάρα πολύ. Έλα. Λέγε, πες. Τι να πω, γι' αυτό γελάω. Φιστίκι αράπικο λέμε Viagra μέσα. Και εγώ άντρες λέω. Άντρες. Τι να κάνουμε, κυρία μου. Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, τι είμαστε και 32, έχουμε ακόμα μισή ώρα στη διάθεσή μας. Να πούμε ότι αυτή την Τετάρτη, πάλι στο Μουσικό Ονειροδρόμιο, όπως έχει κάτι στο θέμα, μάλλον στα Μουσικά Ονειροδρόμια θα πηγαίνουμε από φάση σε φάση. Έχουμε το διαγωνισμό μας. Παιδιά, όσοι δεν έχετε ψηφίσει, εσύ πάντα ψήφισες. Of course. Μπράβο, καλέ μου. Αλλά δεν ψηφίζω συμφαντός, διότι δεν έχω αυτό το δικαίωμα. Όχι, ναι. Ψηφίζεις σαν εκτάρισμα. Ψηφίζω σαν εκτάρισμα. Σαν το μάστερ βεβαίως. Λοιπόν, κάθε Τετάρτη θα γίνεται αυτή. Γιατί και αυτή την Τετάρτη μου έχει πέσει και τελικά το παιχνίδι μας κλακέτα φύγαμε θα πάει μετά το Μάιο μάλλον. Έτσι όπως πάει η δουλειά. Γιατί δεν γίνεται να είσαι τώρα σε φάση, ξέρεις... Καταγγέλλω τον δάκτυλο Χόρχε, ο οποίος επιβίδεται στο κάτω. Όχι καλέ, έτσι έκατσε τέλος πάντων. Και να σου πω κάτι, από την άλλη το ευχαριστιέμαι, γιατί γίνεται ένα... Έχει μια αγωνία, έχει σασπένση η δουλειά και εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, και αυτή την Τετάρτη, παιδιά, 11:59, να ξέρετε, κλείνει για το δεύτερο γκρουπ η ψηφοφορία, οπότε σπεύστε να ακούσετε τραγούδια και να ψηφίσετε αυτά που εσείς έχετε επιλέξει. Έτσι, θα σας πω... Πάμε. Θα μας πεις, λοιπόν. Θα σας πω και έχω επιλέξει εγώ, καλέ. Α, εντάξει, οκ. Για μέσα, αν θα ακούσετε, αυτό ήθελα να το πω, γιατί είμαστε εδώ με τα κορίτσια και... Δεν τα είχα πολύ προσέξει, να σου πω την αλήθεια μου, γιατί αφήνω τις τελευταίες τώρα που την πάτησα, δεν θα πάω κι εγώ για την τελευταία μέρα. Λοιπόν, και ακούγαμε εδώ και τη λέω, βρε, αυτή η φωνή είναι γνωστή. Για ψάξτε την γνωστή φωνή στο δεύτερο γκρουπ. Λοιπόν, είχε συμμετοχή και στο δεύτερο διαγωνισμό. Καλό τραγούδι. Μάλιστα, μάλιστα, λοιπόν, μάλιστα. Να μην διαγωνιστείς επάνω σε αυτό το θέμα, σήμερα, γιατί όχι, δεν διαγωνίζομαι, προς Θεού, προς Θεού, προς Θεού, προς Θεού. Λοιπόν, θα σου βάλω ένα τραγουδάκι. Να βάλεις τραγούδι και να μου, αν δεν έχεις άλλη ερώτηση, έτσι. Δεν έχω τώρα προς το παρόν. Εντάξει, θα σε βαρδίσω με ερωτήσεις. Για να σε τσεκάρω, πώς λέμε τα σιρτάρια, είπαμε. Αρμάρια, κυρία μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να σου πω, συγγνώμη, προς τους άνδρες που πάνε και στρατιώτες, πώς λέμε το σόβρακο. Σκελέα. Δεν είναι έτσι. Έχεις πάει στρατιώτης. Όχι, αλλά έχω στείλει αδερφό στο στρατό. Α, και όχι μόνο. Και όχι μάλιστα. Άντρες και άντρες. Πάμε τώρα. Πάμε τώρα. Όχι, πες μου και... Όχι, δά. Έλα, πάμε. Δεν ρώταμε. Α, τι και το ενότιο τι είναι, θέλω να μου πεις. Ενότιο. Ναι. Πώς γράφετε για γραφτούμε, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ η γραφή. Στο γράφω ευθύς αμέσως. Το έγραψα. Μέρη πρόλαβα. Ναι, αλλά η Μέρη όμως είναι 40 δευτερόλεπτα πίσω από εμάς, έτσι. Όχι ενότιον. Α. Ενότιον. Λοιπόν, έχει μουσικά. Αυτή. Κάτσε καλέ, μισό. Μισό, γιατί αμέσως μουσικά. Έχει σχέση με τα αυτή, πώς δεν έχει σχέση με τα αυτή. Βεβαίως έτσι, και γιατί έχει το βγάζω από το... Λοιπόν, θα την σκεφτώ. Ενότιον μέσα στο αυτή, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Πες, give it a try. Λοιπόν, θα προσπαθήσω πάλι. Σκουλαρίκι. Έτσι. Άρε, σκίζει η παρέα, σκίζει η παρέα, σου λέω. Ενώτιο λέγεται το σκουλαρίκι, ίσως επειδή πάει πάνω σε αυτή, έτσι, οκ. Okay. Εντάξει, δεν είμαι σκουλαρίκι, δεν φοράω. Δηλαδή, άμα θα πω στον αυτό και θα του πω, δώστε μου ένα ζευγάρι ενώτια, θα μου δείξει σκουλαρίκια. Θα πάρει τηλέφωνο να έρθουν το 166, να σε πάρει. Όχι, λέω εγώ τώρα. Λέμε τώρα, ναι, έτσι. Λοιπόν, όμως, πάμε. Πάμε μουσικά. I hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in from early flight. The moon that brings me flight, the stars that guide me toward salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. As they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Thank you. chat. Απίστευτα αυτά τα πλασματάκια. Λοιπόν, λέει, άρα η Σίλια τώρα θα ζητήσει ένα ζευγάρι ενότια εμβαλιαγιασμένα. Εμβαλαγιασμένα. Έτσι λέγεται η συσκευασία. Από πού βγαίνει? Από το εμβαλάγιο, κάθε όπως μας δηλώνει ο Στέλιος. Και μπορεί, ναι, γιατί και το αμπαλάζ, κοίταξε, με τη λογική. Έχει ότι μια σχέση. Πολλές, βέβαια, πολλές λέξεις αλλοδαπές κατά βάση είναι καν ελληνική ρίζα. Ναι. Πάντως εγώ του έβγαλα το καπέλο, ναι. Να ήταν, σου πω, Σύφαντε, ο δόρπος τι είναι? Ο δόρπος. Ναι, δόρπος. Να λέμε, θα πάμε να... για δόρπο. Ο δόρπος, τι είναι? Δόρπος, δόρπος, δόρπος. I don't know. I don't know. Εντάξει, θα πει όμως για το αυτό. Ναι, για δόρπος. Το... δόρπος, έτσι. Αν του βάλετε και, ένα, και μια μικρή λεξούλα μέσα, ναι. Την κάνετε σύνθετη, ναι. Σας παραπέμπει κάπου, εύκολη να την χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, για σένα, Σύφαντε, έχω δύο ακόμα διαφορετικού στυλ παιχνιδιού, έτσι για να κλείσουμε το ημιωράκι, σε αυτό το ημιωράκι. Εγώ ποιο ημιωράκι, πω... τεταρτάκι λες. Τεταρτάκι. Πότε πέρασε καλή ώρα, οπότε δεν πειράζει, ανάλογα πόσο γρήγορα θα απαντήσει την πρώτη, θα εξαρτηθεί αν θα παιχτεί και δεύτερη, έτσι. Λοιπόν, θα σου πω την αρχή δύο παροιμιών και θέλω σε χρόνο όμως γρήγορο, όχι να σκεφτώ κι αν. Ναι. Αν ρίξει, παροιμία, έτσι ξεκινάει. Αν ρίξει, δεν την ξέρω. Ωραία. Όποιος δεν... Όποιος δεν κλάψει δεν τρώει. Όχι. Αν όχι, ρίξει. Ούτε αυτή. Αν ρίξει. Να, ούτε. Έτσι θα κλείσουμε. Έτσι θα κλείσουμε μισό λεπτάκι να χαιρετήσω τις κοκόνες μου. Έλα. Ξέρεις τι είναι δόρπος. Το δόρπο, επιδόρπιο λέει. Το επιδόρπιο λέει. Δόρπος τι είναι. Το επιδόρπιο. Ρωτάω εδώ. Αν έκατσαν για να μάθουν τις καινούργιες λέξεις. Γιατί μετά δεν τις λέω και θα γελάνε. Άμα τους λέω ότι εγώ θα πάω να πάρω ένα ζευγάρι ενωτιαία, θα μου λένε. Όχι ενωτιαία, παιδί μου. Όχι ενωτιαία. Ενότια. Ενότια. Α, ναι, ενότια. Καλά, sorry, καλέ. Ενότια. Ενότια. Τι είναι τα ενότια? Λοιπόν, αν δεν ρίξει, ξέρω. Αν ρίξει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Να την πάρω. Ή να αφήσουμε ένα τραγούδι, μήπως ξέρουν τα παιδιά. Λοιπόν, δύο παροιμίες ναι. Έδωσε. Έτσι. Και εγώ θα βάλω, μία, θα βάλω κι εγώ μία λέξη. Έτσι, ναι. Να τη σκέφτονται τα παιδιά. Ναι. Κιανόχρους μολυβίδα. Διαρκείας. Κάτσε, αυτό που το έμαθες στη σχολή. Να ξέρουμε αν έχει σχέση με τα... με τα αυτά, τα... με οπλισμό. Όχι, παιδί μου. Κιανόχρους μολυβίδα διαρκείας. Και λέει η Μέρη Όμικρον, αν ρίξω μάρτης δύο νερά... Κιανόχρους είναι κόκκινη, έτσι. Μολυβίδα, κόκκινη μολυβίδα. Κόκκινο, για πες το όλο μαζί. Κιανόχρους μολυβίδα διαρκείας. Κιανόχρους μολύβι κόκκινο. Πάμε. Το βρήκα. Okay. Όχι βέβαια. Σιγά που το βρήκε. Μία λέξη. Έτσι πάει. Αλλά για να δούμε τι λέμε αυτό. Αν ρίξει ο Μάρτης δύο νερά και πρίλησε άλλο ένα, χαρά στον Γιώργο που έχει στη γη σπαρμένα. Μπράβο Μέρη μου γλυκιά. Okay, έτσι, αυτό είναι. Πολύ σωστό. Κόκκινο στυλό λέει Αλκιόνη, αλλά είναι λάθος. Μπλε στυλό λέει η Αλκιόνη και είναι σωστή. Κιανούν, παιδί μου, κιανούν. Το μπικ. Μισό. Το κιανούν είναι το μπλε και το κόκκινο ποιο είναι? Ερυθρό, βέβαια. Ερυθρό, ναι, κιανούν. Πω με αυτές τις ομάδες. Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. Πάω, μπερδεύτηκα. Δίκιο έχω που θα το βρω, δεν κατέω. Καλά, τώρα. Dan Wilson, Breathless, κυρία μου. Ειδικά για σας. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριε. Τι λέτε τώρα, υποχρεώσεις μου. Creatures never named or heard. I'm lifting wishes to the stars, the gleaming satellites of time, orbiting. spinning circles overhead to futures when your love is mine. But you were always pretty reckless with your love. Come with the sun and getting restless when it's gone. And when you go, you leave me breathless and alone. Breathless when you close the door, it feels just like you took the air out of the room with you. Your voice is echoing again through catacombs inside my mind, and I've been dreaming of revenge to make you love me more than even you can try. All words converge to where you are. If I follow, I will surely find. The horse is gone, the fire's still warm. You've moved on an hour before. You like to keep me just one step behind. You were always pretty reckless with your love. Come with the sun and getting restless when it's gone. Close the door, it feels just like you took the air out of the room with you. Breathless, breathless, breathless, το πιο γλυκό μου φίλη στον εξώστη, γιατί με το που μου ρίχνες την ερώτηση αμέσως απαντάει. Βέβαια, πρέπει να γνωρίζεις γλυκιά μου, δεν νομίζω να κάνω λάθος, εσύ είσαι. Λοιπόν, από την ορθογραφία σε καταλαβαίνω. Λοιπόν, ότι τα βλέπει και ο Νεκτάριος, με επιμείναμε που είχες αγάπη μου. Λοιπόν, κατά βάση τα βλέπει ο Νεκτάριος. Δεν ξέρω πώς το κιανούν πήγε στο κόκκινο, ρε εσύ, λάθος. Πω, να λες και δεν ήξερα το ερυθρό λευκός. Να πω ότι δεν ρέει αυτό εδώ μέσα τουλάχιστον. Εδώ είναι όλα ερυθρόλευκα. Τέλος πάντων. Έτσι, σωστό. Η τελευταία μου λέξη. Τη ρίχνω φρομανάει. Αυτός έχει φρομανήσει, αν το πάμε. Πάει, μένει, φρομανήσει. Φρομανάει. Τι σημαίνει η λέξη φρομανάει. Αν την πιάσετε και την τεμαχίσετε τη λέξη, ενδεχομένως... Έχει τρελαθεί. Ορίστε. Τρελαθεί. Μάλιστα, το βρήκε ο κύριος Νεκτάριος. Έχεις αλέψει. Από πού είναι ο Νεκτάριος? Μαγάζε. Συγγνώμη, και μια και ρωτάς για φρομανάει... Είναι βλάχος. Έλα μου. Τι είπες, αγαπή? Μια και ρωτάς για φρομανάει, πες μου τι είπα να πει και φροκαλάει. Α, το φρομανάει. Φροκαλάει. Κάτσε να ρωτήσω τι φροκαλάει, μήπως. Ξέρουμε. Τα φάπ τα φρόκαλα, μήπως. Έλατε. Φρόκαλα. Το φρόκαλο, ξέρεις, συνήθως το δίνουμε μια έννοια εξευτελιστική, ευτελής αξίας ή σημασίας. Φρόκαλο, άντερε φρόκαλο, το λέμε και σε υβριστικές έτσι προστάσεις. Ναι, σωστό. Αλλά... τι είναι το φρόκαλο? Το φρόκαλο, λοιπόν, είναι το σκουπίδι. Φροκαλάει σημαίνει σκουπίζει. Έλα ρε, σοβαρά. Γιατί εμείς σοβαρό, έχουμε σαρώνει. Σαρώνει, σκουπίζει. Να, το είπε και ίσως. Σκουπίζει. Μπράβο, σκουπίζει. Μπράβο, παιδιά. Να λοιπόν, φροκαλίσουμε. Μου δώσατε... Λοιπόν, την άκουγα μικρή. Θα σας την πω όμως τώρα και μη γελάσετε. Θα σας την πω και θέλω να μου πείτε τι μάζευε η θεία. Έτσι. Η θεία λοιπόν πήγαινε κάτω στο λιμάνι, στην Πάτρα. Εσείς που είσαστε από την Πάτρα ίσως γνωρίζετε, στη Βέσο μεριά, πριν γίνει όλο αυτό το συγκρότημα με αυτό το όμορφο, και μάζευε τσιμπούκια. Τι μάζευε η θεία? Παπα. Ορίστε, πρώτη γέλασε εδώ η γκόλφος. Η θεία μάζευε τσιμπούκια. Τι μάζευε όμως? Στο λιμάνι, ναι. Μάζευε. Ορίστε. Λοιπόν, δεν θα το πω σήμερα γιατί η εκπομπή συνεχίζεται, παιδιά. Έτσι. Είσαι εδώ. Γιατί δεν κατάλαβες? Και βέβαια συνεχίζεται η εκπομπή, διότι θα σε αφήσω έτσι την άλλη φορά. Θα έρθω και προετοιμασμένος, διότι τώρα ήρθαμε έτοιμος, αλλά απροετοίμαστος. Γιατί μου μη φωνάζεις. Εγώ με τέσσερις λέξεις ξεκίνησα και όλες μου ήρθαν μέτρο. Σωστό. Λοιπόν, μην νομίζεις ότι ετοιμάζομαι. Σου είπα, μόνο στο μεσημεριανό μου ύπνο σε παίρνω. Εκεί σκέφτομαι τι θα σου πω το απόγευμα. Έρχομαι εδώ, κάθομαι με το στυλό. Είδες, στο παρατέταρτο ήρθα. Σημείωσα τις λέξεις και ξεκινήσαμε. Ιδιαίτερη προετοιμασία. Ό,τι γνωρίζουμε. Μιλάμε όμως ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Είμαι πολύ, έως και ευτυχής, έτσι. Είπα μία λέξη, την έχουν πει. Φουκαλνάει. Φουκάλισον σκούπα. Φουκαλίζω, φρουκαλίζω σε διάφορες τοπικές. Μιλάμε για γαζόνι το σύστημα. Να σου πω κάτι. Αυτό το παιχνίδι με τις λέξεις είναι. Πώς να το πω, επειδή έχουμε πλούσιο λεξιλόγιο. Έτσι, η ελληνική γλώσσα είναι πάμπλουτη, θα έλεγα. Να κάνει να την ξέρεις τι. Θυμήθηκα τώρα μία κουβέντα που είχε πει ο Νίτσε. Ξέρεις, η θεωρία του Νίτσε με τον υπεράνθρωπο προκάλεσε την βασική θεωρία του ναζισμού. Σε κάποια στιγμή λοιπόν του είπανε ότι... Νίτσα μετά βέβαια αποστασιοποιήθηκε από τον ναζισμό και του είπανε η θεωρία σας κατά βάση αποτέλεσε το ηθικό έρισμα και την, τέλος πάντων, την κάλυψη για να πεθάνουν τόσα εκατομμύρια άνθρωποι. Όταν θα πάτε μπροστά στο Θεό, πώς, τι σκέφτεσαι να του πεις, να το απολογηθείς? Και λέει, δεν ξέρω τι θα του πω. Θα ήθελα όμως να μπορούσα να του τα πω στα ελληνικά. Ναι, πραγματικά έχει πλούτο λέξεων και χαίρομαι πραγματικά που και τα παιδιά είδες ενδιαφέρονται για να μάθουν για αυτά τα... Μπαίνουν στο παιχνίδι δυναμικά. Σας περιμένουμε πολύ και την επόμενη εκπομπή. Δεν κλείνουμε. Έχουμε ακόμα 6 λεπτάκια στη διάθεσή σας. Στη διάθεσή μας, συγγνώμη. Πεσκανδρίτσες. Δεν ξέρω τι είναι πεσκανδρίτσες, για να σου απαντήσω. Ψάρια. Όχι, δεν μάζευε ψάρια στο λιμάνι. Δεν έμπαινε μέσα στα νερά καθόλου. Δεν βρεχόταν από την απέναντι πλευρά, που εκεί κοντά ήταν. Να σας βοηθήσω λιγάκι. Πώς να το πω, ρε παιδί, δεν μπορώ να βοηθήσω. Δεν έχει να κάνει κάτι με τη θάλασσα, αφού δεν έμπαινε στο νερό. Όχι, έχει να κάνει με αυτά που έβγαζε η θάλασσα όμως, έτσι. Δεν έμπαινε με στο νερό, αυτά τα έβγαζε στη... Κοχυλιά, μήπως. Όχι. Η θάλασσα τι βγάζει, βρε παιδιά, στην άμμο όταν φύκια, έχει... Φύκια. Άλλο. Μεταξωτές χορδέλες. Μεταξωτές χορδέλες. Άλλο, έλα. Εκτός από αυτά τα βότσα. Έλα, τι, πες το, έτοιμος ήσουν. Βοτσαλάκια. Ναι. Πάμε ένα τραγούδι. Ναι, για πάμε. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Γρικό ένα τσάρχαλο, παρίζω όξο, θωρώ ένα άρχαλο. Πορίζω, πω, πω, πω, πω, πω. Καλά, πορίζω. Καλά, το ίδιο, ή πω, το πω, ή το το. Το πω εγώ για μένα δεν, το ίδιο είναι, δεν ξέρω. Ντύρλα, ντύπα. Δίρα, ένα μπαλό. Δεν είναι ό,τι είπατε, αχινούς, αυτό, και εσύ πεταλίδες γλυκιά μου, δεν είναι πεταλίδες. Πτώματα λέει ο Σάκης. Πτώματα λέει ο Σάκης, όχι η θεία δεν μάζευε πτώματα. Μάζευε τσιμπούκια. Λοιπόν, ενδεχομένως αυτά που μάζευε τα χρησιμοποιούσαν για την κατασκευή τσιμπουκιών. Δεν ξέρω, παιδιά. Αυτά τα μικρή που είναι η θιά, εκεί, τώρα τι να σας πω. Υπάρχει είναι, λοιπόν το είναι πιο καλό. Ξύλια. Δεν ξέρω, γλυκέ μου. Το είναι πιο καλό, επέτρεψε μου. Το πιο καλό, τα πιο καλά τσιμπούκια φτιάχνονται από ένα θαλάσσιο ξύλο που λέγεται γιούσουρι. Δεν ξέρω αν λέγεται γιούσουρι. Εδώ το λέγανε. Πολύ πιθανόν. Εντάξει, πολύ και πιθανόν, δώσαμε και την πιθανόν απάντηση. Λοιπόν, αυτά είναι. Λοιπόν, ξέρεις τι είναι μέχρι το τέτοιο. Αυτό που έγραψε, ξέρεις τι είναι. Γρικό ένα τζάρχαλο, πορίζω όξο, θωρώ έναν άρκαλο. Τι είναι. Παίρνω αυτό, το τσιφτέ, ντύρα ένα μπαλωτιδάκι. Τι είναι αυτό, καλό. Λοιπόν, αυτό σημαίνει. Γρικό σημαίνει κάθε, ακούω. Γρικό. Ακούω. Ένα τσάρχαλο. Τσάρχαλος είναι ο ήχος πάνω σε ξερά κλαδάκια, φυλαράκια κτλ. Πορίζω όξο, βγαίνω έξω. Θωρώ έναν άρκαλο. Το θωρώ είναι βλέπω. Εντάξει, okay. Βλέπω, άρκαλος είναι ο ασβός. Α, παίρνω το τσίφτε. Παίρνω το τσιφτέ. Ο τσιφτές είναι το μονόκανο, το μονόκανο όπλο που υπήρχαν παλιά, που το είχαν κυνηγεί. Έτσι. Ναι. Τον τύρα ένα μπαλωτιδάκι, πάει ο... Τον τύρα είναι, τι είναι, τον τύρα. Τύρα, τύρα, μπαμ. Α, μπαμ. Ένα μπαλωτιδάκι, τι κάνουμε μια μπαλωτιά. Έτσι, έτσι. Και κομπολόγια από γιούσιρι. Σωστό, σωστό. Αν ήταν κόκκινα κρός, τι θα έλεγες, για να δω τι είπες παρακάτω, για να τραβήξω. Δεν έχει απαντήσει, αν ήταν κόκκινα. Λοιπόν, όπως είπαμε, ναι. Λοιπόν, οκ. Αυτό είναι μικρά ξυλαράκια, τα οποία δεν ξέρω γιατί τα μάζευε και που τα πήγαινε, αλλά ήξερα ότι αυτή την σουλογική. Έτσι, έτσι, αυτό είναι, αυτό είναι, αυτό είναι, αυτό είναι, αυτό είναι. Και υπάρχει μάλιστα και ένα καταπληκτικό πεζογράφημα του Καρκαβίτσα με τίτλο «Το Γιούσουρι». «Το Γιούσουρι». Που αναφέρεται ακριβώς αυτό, σε ένα υπόγειο δέντρο, ξύλο τέλος πάντων, από το οποίο φτιάχνουν τα καλύτερα τσιμπούκια. Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα πέρασε πάρα πολύ όμορφα. Τι είναι, Ρίγκη, διαμαρτύρεται. Διαμαρτύρεται, κύριε Σίγκη, λοιπόν. Και πείτε μου, κυρία μου, τώρα, αυτό που ακούτε, τι σας λέει. Αυτό μου λέει ότι πρέπει... Να σε γλυκοφιλήσω, πρέπει να σου πω γεια. Και πριν γλυκοφιλήσω, πριν σένα, πρέπει όμως να χαιρετήσω και να στείλω την αγάπη μου σε όλα τα παιδιά που ήταν και σήμερα στην παρέα μας. Θα αναφερθώ πρώτα στους εντός. Ακούγεται αντίλαλος της Ήλιας, παιδιά. Εγώ, σύφαντε, την επόμενη φορά που θα έχω αντίλαλο, θα βγω και το λαλίσω, θα το λαλίσω. Εντάξει. Να πω στη Μέρη Όμικρον να στείλω την αγάπη μου στην Αλκιόνη, στον πρόεδρό μας, τον Κρός. Δημήτρης έρχεται αμέσως τώρα για την θεματική εκπομπή. Έτσι και είμαστε, μένουμε όλοι συντονισμένοι στην Κου, στην Ίσος, Κώστας Τσό, στην Κρυστάλλο μας, Μουλτσάιν, στην Όλγα Πάτρα, στον Παντελή Πανζού. Σε ευχαριστούμε και για τη συμμετοχή στο παιχνίδι Πανζού και τον Σάκη, τον Κουρπό, ευχαριστούμε. Τον Στέλιο τον Κονιλινιάτη βεβαίως πάρα πολύ και τον Στίμων που μας έδωσε και τα φώτα του και τον Τσιριγότη, πρώτη φορά που βλέπω Τσιριγότης, Τσιριγότης. Ναι, συγγνώμη. Και εμένα μου άφησες, ξέρεις ποιον μου άφησες? Έναν μόνο. Ποιον? Όχι, δύο μου άφησες, δύο. Τον Κάπτεν Μόργαν και τον Λουκά. Τον Λουκά της, δεν είναι Λουκάς μου πια. Τον Λουκά γενικώς και έτσι. Και βέβαια μου άφησε, επέτρεψέ μου, 11 ντροπαλούς επισκέπτες, τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την χαρά που μας δώσαμε μαζί μας. Γιατί? Μου το λες αυτό και βέβαια μου άφησες 11 ντροπαλούς επισκέπτες. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που τι κάνουμε. Τώρα θα το πεις, θες δεν θες. Τι κάνουμε? Πώς το λένε, κλείνουμε την κεφαλήν. Δεν κάνουμε Κλείνουμε την κεφαλήν. Κλείνουμε την κεφαλήν. Σεβασμό και τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την παρεούλα τους. Τους περιμένουμε το επόμενο Σάββατο με καινούρια παιχνίδια. Βέβαια, προφανώς. Προφανώς. Πιστεύω ότι περάσατε όμορφα. Ο Δημήτρη και ο Δημήτρης είναι έτοιμος και μετά στις 12 να πούμε ότι έχουμε τον Φίλιππο με τις λευκές νύχτες του. Παιδιά, έχουμε μια σούπερ βραδιά εδώ στο Music Heaven και αν παρατηρήσετε, κάθε μέρα, δεν είναι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, κάθε μέρα έχουμε σούπερ βραδιά εδώ και να μαζεύεστε να τα λέμε. Φιλάκια, την αγάπη μου σε όλους. Φιλάκια πολλά και από μένα. Καλή σας νύχτα. Πάντα σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ, δουλειά μου.